7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het KNMI heeft voor morgen code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. In Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg worden stevige onweersbuien verwacht, met kans op zware windstoten, veel regen in korte tijd en grote hagelstenen. Daardoor kan volgens het KNMI schade ontstaan. In de andere provincies geldt code geel. De waarschuwing geldt voor morgenmiddag en avond. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Door de val van het kabinet is het onzeker of de zogenoemde spreidingswet de eindstreep haalt. In die wet zou geregeld worden dat asielzoekers worden gespreid over het land om te voorkomen dat bepaalde plaatsen overlopen. Lokale bestuurders zijn bang dat de situatie in hun gemeentes nu niet beter wordt als de spreidingswet er niet komt. Ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen dat projecten meer vertraging oplopen door de val van het kabinet, omdat een oplossing voor de stikstofproblemen nog langer op zich laat wachten. In Gießen in Duitsland zijn rellen uitgebroken bij een Eritrea-festival. Tegenstanders die zeggen dat de organisatie banden heeft met het dictatoriale regime probeerden door de hekken te breken. Ze gooiden met flessen en stenen en gingen op de vuist met de politie. Er zijn 22 agenten gewond geraakt en zeker 60 relschoppers zijn opgepakt. Max Verstappen begint de Britse Grand Prix morgen vanaf pole position. In de kwalificatie was hij de snelste. Verstappens teamgenoot Sergio Perez moet het doen met de 16e startplek. De laatste 5 races werden allemaal gewonnen door Verstappen, die in het kampioenschap 81 punten voorsprong heeft op de nummer 2, Perez. Verstappen heeft de Britse Grand Prix nog nooit gewonnen. Het weer blijft vanavond en vannacht nog lang warm. In het westen kans op een enkele onweersbui. Morgen dan eerst veel zon en broeierig warm met maximaal 33 graden. 'S Middags dus code oranje in het oosten en zuidoosten vanwege stevige onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij Be Short. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Be Short, beter verzekerd. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock and roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. Bij Be Short helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar beshort.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe er. Kijk maar op fordpro.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. NPO Radio 1. EO. Long-covid en de kwakzalverindustrie. Met Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren. Goedenavond en leuk dat u luistert. Dit is een speciale pop-up uitzending met als titel Long-covid en de kwakzalverindustrie. De aanleiding voor deze uitzending is onze podcast met dezelfde titel die komende dinsdag verschijnt. Wij volgden long-covid-patiënten in hun zoektocht naar een behandeling. Zij zoeken hun heil vaak bij alternatieve behandelaren. En zo kregen we steeds meer inzicht in hoe die wereld van alternatieve therapeuten er eigenlijk uitziet. We ontdekten dat iedereen zomaar een praktijk mag openen voor welke alternatieve geneeswijze dan ook. Dat niet-reguliere behandelingen soms lijken te helpen. En dat er nauwelijks toezicht is op alternatieve behandelaren. Er kwamen vragen bij ons op. Hoe vaak gaan alternatieve behandelingen mis? Is het oké als huisartsen ook alternatieve zorg leveren? En moet deze zorg vergoed worden? En hoe leuk is het dat wij dan nu 2 uur de tijd hebben om daarover te gaan praten hier op Radio 1. En dan hoor ik u denken, ja, wie zijn zij dan? Nou, ja, wij zijn onderzoeksjournalisten voor de EO, voor Radio 1. En wij maakten eerder al de podcastserie Long COVID, de schaduwpandemie. En deze dinsdag komt er een nieuwe serie uit. Die heet Long COVID en de kwakzalverindustrie. En daarin zoeken wij uit of long COVID patiënten in de handen van kwakzalvers vallen, omdat er nou eenmaal nog geen behandeling voor hen is. En in deze uitzending focussen we ons niet alleen op, ja, eigenlijk helemaal niet op long COVID, maar juist op de reguliere en de alternatieve zorg in het algemeen. Hoe verhouden die zich eigenlijk tot elkaar in Nederland? En dat doen we natuurlijk niet met z'n tweeën. We gaan erover praten met een verzekeraar, met artsen, met een alternatief therapeut. En 1 gast zal zich met al deze onderwerpen bemoeien. En dat is onze tafelgast vanavond, Martine Busch. Hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. En voor de luisteraar, als je ook mee wil praten, heb je eigen ervaringen met alternatieve behandelingen of heb je vragen? Laat een berichtje achter of een spraakberichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Nou, Martine Busch. Fijn dat je er bent. Dat je deze heerlijke zomeravond bij ons wil spenderen. Ja, het is wel heel warm, maar hier gelukkig niet. Nee, precies. Hier zitten we lekker in de airco. U bent directeur van het Van Praag Instituut en bestuurslid bij het consortium Integrale Zorg en Gezondheid. Zeg ik het goed als ik zeg dat u in beide rollen probeert een brug te slaan tussen de reguliere en de alternatieve gezondheidszorg? Ja, daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Nou, dat hebben we dan mooi. Ja, nee, dat is inderdaad wat we doen. Ja. Zowel bij het consortium, dat is een samenwerkingsverband van een aantal ziekenhuizen en kennisinstituten, GGZ-instellingen, met de bedoeling om complementaire zorg, integrative medicine, komen straks denk ik nog wel op wat dat precies inhoudt, verder te ontwikkelen en kennis daarover te delen. En het Van Praag Instituut doet eigenlijk min of meer hetzelfde, verbinding tussen regulier en complementair. Ja, want we gaan het zo meteen nog even hebben inderdaad over die termen, want dat ligt soms nogal wat gevoelig, hebben wij ook gemerkt. U heeft daar dus een heel instituut voor opgericht. Waarom was dat zo belangrijk om daar een heel instituut voor op te richten? Nou, niet per se zo belangrijk, maar het was er nog niet. En jullie hebben het net in de aankondiging al gezegd, heel veel mensen maken gebruik van allerlei niet-reguliere behandelopties. En ja, dan zou je toch denken, als dat een maatschappelijk gegeven is, dan wil je daar toch verder naar kijken. Dus dat is een van de belangrijkste redenen waarom we dat hebben opgezet. Ja. Ja, we gaan daar zo verder over praten. Over hoe die reguliere en die alternatieve zorg zich tot elkaar verhouden in Nederland. Maar eerst gaan we even luisteren naar wat er allemaal te krijgen is aan alternatieve zorg in Nederland. Wij gingen voor die podcast in februari naar de gezondheidsbeurs. En wij vielen wel even van onze stoel. Wij dachten van, nou, dit is de nationale gezondheidsbeurs. Dan verwacht je steunkousen, vitaminepillen. Maar er werd echt van alles aangeboden. In die zak zit 900 liter zuurstof. Mijn man noemt het een oversized haarfeun, want je kunt ook gewoon je haren ermee feunen. Candida kan van je kleine teen tot in je hersenen zich verspreiden. Het werkt op terahertzfrequentie. Terahertzfrequentie laat eigenlijk je eigen lichaams eigen cellen meetrillen. Neuropathie, kalknagels, nou noem het maar op. Diabetes mensen die diabetes hebben, het is sneller onder controle. Ik noem geen namen, mensen die goud winnen met schaatsen die al 35 jaar zijn en toch weer goud winnen. Ja, die snoepen ook van zuurstof. Wat zou dat dan kosten? €1.790. Dat enige, ze zijn €500. Dus het is wel een behoorlijke aanschaf, maar het is de beste aanschaf die ik ooit gedaan heb. Ja. Ja, wat denkt u als u dit hoort, Martine Busch? Dit is heel alternatief. Ja. En dat is denk ik meteen het belangrijkste punt wat mij betreft, wat ik graag zou willen maken, dat er een verschil is tussen alternatieve en complementaire zorg. Ja, want wat is dat verschil dan? Nou, die dingen die je nu net hoorde, allemaal onbewezen, vaak bedacht door eenlingen. Moeilijk te onderzoeken of überhaupt niet onderzocht, of men vindt dat het niet te onderzoeken is, onbetaalbaar duur. Terwijl complementaire therapieën zijn goed gereguleerde vormen van behandeling, onderzocht, goed georganiseerd, als aanvulling op wat je regulier kan doen. En als je nog een klein beetje verder opschuift, dan is zeg maar, alternatief is helemaal in de ene hoek. Dan heb je complementair. Dat zit tegen regulier aan, omdat het aanvullend is. En dan heb je nog zoiets als leefstijl of leefstijlgeneeskunde, wat eigenlijk een beetje de brug is naar regulier. Ja, en op zo'n gezondheidsbeurs, dan vinden we daarvan alles? Of is dat dan toch vooral echt dat alternatieve? Ja, dat weet ik. Ik ben eerlijk gezegd nooit zelf geweest. Nee, nou, het is fascinerend, hoor. Ja, ja, nou ja, wie weet ga ik een keer. Ja. Nee, ik zou het niet weten. Ik weet dat er heel veel beurzen zijn op al het echt alternatief vlak, waar je de gekste dingen kunt krijgen. En vooral, zullen we zeggen, een belangrijk probleem daarbij is ook dat er hele rare theorieën aanhangen. Dus waarom het zou werken, dat hoorden we nu net natuurlijk in dat fragment ook een beetje. En vooral ook dat het tegen alles zou werken. Ja, dat zijn natuurlijk hele vreemde claims. Dat is trouwens ook nog wel een belangrijk punt. Verschil tussen alternatief en complementair, dat heel veel alternatieven, echt alternatieve behandelingen zeggen dat wat ze doen tegen alles werkt. Mm-hmm. En 100%. Dus echt een enorme claim. Ja. En goede complementaire behandelwijzen die normaal gereguleerd zijn, die zeggen dat helemaal niet. Nee, dat kregen wij ook wel mee, hè, op de gezondheidsbeurs. Dat ging echt van je kalknagel tot je diabetes. Ja, precies. Er is kennelijk een enorme markt voor. Dus het zegt iets over dat mensen heel erg op zoek zijn. Ja. Maar dat is eigenlijk al een rode vlag. Ja, absoluut. Als je zoiets hoort. Ja. En u noemt complementair, daar houdt u zich ook veel mee bezig. Ja. Kunt u daar voorbeelden van noemen? Waar moet ik aan denken? Complementair. Ja, nou, je hebt eigenlijk een heel scala. Hè. Je hebt complementaire zelfzorgvormen. Dus alles wat je zelf kan doen, aanvullend. Dan moet je denken aan dingen als mindfulness, yoga, supplementen die je kunt nemen. Gewoon wat je, makkelijk zelf kunt doen. Dan heb je echt complementaire behandelwijzen. Denk aan acupunctuur, osteopathie, chiropractie, natuurgeneeskunde. Ook een heel scala aan verschillende therapievormen. En je hebt ook nog hele eenvoudige complementaire losse interventies, zou je kunnen zeggen, die je binnen een ander beroep kan toepassen. Bijvoorbeeld als verpleegkundige. En dan moet je denken aan, ik noem maar wat, eenvoudige massagetechnieken voor mensen met dementie. Dat doe je binnen je eigen beroep. Maar dat is iets heel anders dan een massagetherapeut die een meerjarige opleiding heeft gevolgd. Ja. En zijn er dan ook behandelingen waarvan u zegt, ja, dat is gewoon absoluut kwakzalverij? En wat zijn dat voor behandelingen dan? Ik zou zeggen een aantal van de dingen die je net hebt laten horen. Ik weet niet, er zijn soms ook hele vreemde apparaten overal verkrijgbaar. Waarvan absoluut niet duidelijk is wat ze doen, die nooit getest zijn. Ik zou er nu niet zo meteen eentje bij naam weten, hoor. Want eigenlijk hou ik me daar helemaal niet mee bezig. Ik vind dat zo. Ik vind dat het, zeg maar, het is niet goed dat het gebeurt. Ik snap dat mensen er wel misschien gebruik van maken. Maar dat is niet wat ik interessant vind. Ik vind het veel interessanter om te kijken wat is echt een aanvulling voor in de reguliere zorg. Omdat met name mensen met chronische problematiek regulier maar gedeeltelijk geholpen kunnen worden. En als je chronisch ziek bent, ben je 24 uur per dag ziek. Ja. En dan is het heel erg logisch dat je naar dingen zoekt die je helpen om allerlei symptomen die je hebt, die horen bij je ziekte, zoveel mogelijk te verlichten. Dat stuk vind ik interessant. Ja. En u zegt, bijvoorbeeld acupunctuur valt ook onder complementair. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat ook kwakzalverij is. Ja, zeker. Maar er zijn mensen die zeggen, die vinden alles kwakzalverij wat niet pillen en snijden is. Dus ja. Nee, dat is zeker waar. En u zegt dat is niet zo. En waarom niet? Nou, omdat met name acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. En dat is eigenlijk naar verhouding voor een aantal aandoeningen of klachten heel goed onderzocht. Dus acupunctuur bijvoorbeeld bij misselijkheid bij chemotherapie is behoorlijk onderzocht. Met goed effect. Acupunctuur bij lage rugpijn is ook behoorlijk goed onderzocht met goed effect. En het staat zelfs in richtlijnen, weliswaar niet hier in Nederland. Maar richtlijnen is natuurlijk wat je als zorgprofessional zoveel mogelijk probeert te volgen, omdat het aangeeft dat het werkt. Dat vind je wel terug in met name bijvoorbeeld Amerikaanse richtlijnen, omdat daar heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Met name in Amerika wordt veel onderzoek gedaan. Dus dan is misschien acupunctuur wel anders dan wat wij kennen, omdat het uitgangspunt heel anders is. Maar het zit zo systematisch in elkaar dat je het heel goed kunt onderzoeken op het effect. En als je maar vaak genoeg kunt aantonen dat het effectief is voor een bepaalde klacht, dus niet acupunctuur in het algemeen, maar voor een bepaalde klacht, dan kun je het daarvoor aanvullend gebruiken. Ja, maar dan is het nog niet regulier. Dus nee. Wat maakt dan het verschil? Want u zegt er is wel bewijs voor, maar dan blijkbaar niet genoeg. Nou, ik denk dat dat wel iets complexer is. Misschien voor een deel niet genoeg. Maar daar kun je natuurlijk met elkaar over discussiëren. Wanneer vind je het wel genoeg? Hè? We zeggen daar dat ook medisch is dat natuurlijk altijd een discussie. Want er zijn ook sommige medische behandelingen. Misschien niet zo evidence-based als iedereen zou willen. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Zeg maar, het kan zijn dat men nog vindt dat er is nog te weinig bewijs. Het kan ook zijn dat het gedachtegoed erachter, dus de theorie erachter, te ver afwijkt van ons eigen biomedisch denken, waardoor je vindt dat het echt alternatief is. Het kan ook zijn dat er nog te weinig aandacht is voor wat het dan zou kunnen toevoegen. Omdat je moet natuurlijk van twee kanten een beetje bewegen. Hè? De reguliere zorg moet een beetje bewegen. En de complementaire zorg moet natuurlijk ook een beetje bewegen. Ja, dus ik denk wel dat het op gaat schuiven. Dat zie je bijvoorbeeld bij mindfulness. Mm-hmm. Dat was eerst best complementair. Ja, want dat komt eigenlijk uit het Tibetaans boeddhisme oorspronkelijk. Dat is verwesterd. Dat is goed onderzocht. En dat is nu voor een aantal dingen heel regulier geworden. Ja, en wij gingen ook uitzoeken van hoeveel mensen gebruiken nu zo'n alternatieve therapie of behandeling. CBS die heeft daar gelukkig onderzoek naar gedaan. Hoefden wij niet na te vragen. Mm-hmm. 5-6% van de Nederlandse bevolking. Vond ik nog niet eens zo heel veel. Nee. Maar in welke groep is dat dan voornamelijk die dat gebruikt? Kan je daar? Ja. Ik vind als je zo naar die cijfers kijkt, dat is natuurlijk bij de algemene bevolking nagevraagd. Hè? Ja. Dus niet per se bij mensen die ziek zijn. Dat is niet zo heel veel. Ik geloof dat als je dat omrekent, staat dat dus voor ongeveer 1 miljoen mensen of zo per jaar. En daarvan is geloof ik nog niet eens duidelijk of dat mensen zijn die dan ook nog vaker iemand bezoeken. Ja. Of dat meegeteld wordt. Of dat het 1 miljoen unieke mensen zijn. Dat weet ik nu even niet uit mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk naar verhouding niet zoveel. Terwijl als je kijkt bij specifieke patiëntgroepen, bijvoorbeeld mensen met kanker, dan kan dat lopen van tussen de 35% tot aan meer dan 70% die iets complementairs doen. Dat is echt een groep waarvan we, en met name vrouwen met borstkanker doen dat heel veel. Maar ook bijvoorbeeld mensen met chronische gewrichtsklachten. Dus denk aan reuma, fibromyalgie, andere frozen shoulder, allemaal dat soort klachten. Daar is bijna, maar dat zijn wel iets oudere cijfers, dus ik neem aan dat het misschien nog wel meer is. Maar dat is al 86%. Zo. Dat is bijna iedereen. Ja, maar 86% is wel echt, zijn gewoon heel veel mensen met dat. Zonder chronische klachten, dan gebeurt het echt heel veel. Ja. Dan wil ik even naar internationaal, want er is best wel wat aan het veranderen op dat vlak. Als je wereldwijd kijkt. Ja. Want de Wereldgezondheidsorganisatie doet sinds 2014 aanbevelingen om beleid te ontwikkelen voor deze complementaire ofwel aanvullende zorg. En wat de WHO betreft moet die geneeskunde echt helemaal geïntegreerd worden in het nationale zorgsysteem. Ja. Maar nu blijkt dat Nederland daar echt nog heel weinig mee doet. Ja, klopt. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Daar zou je een socioloog op los moeten laten misschien. Dat weet ik niet. Dat is inderdaad een dringende oproep van de WHO. En dat is om meerdere redenen. Een belangrijke reden is dat er natuurlijk wereldwijd heel veel mensen sowieso gebruik van maken. Omdat dat de eerste zorg is die toegankelijk voor ze is. Hè, als je in de niet-westerse landen kijkt. Verder hebben wij natuurlijk ontzettend veel chronische aandoeningen. Waar je met onze reguliere geneeskunde niet altijd een goed antwoord op hebt. Dus zoek je complementair, omdat dat veel meer werkt op het hele systeem dan op één symptoom. Dus er zijn heel veel redenen waarom de WHO zegt dat we dat zouden moeten doen. En het roept dus de nationale overheden op om beleid te maken. Dat doen toenemend aantal landen. Er zijn steeds meer landen die bijvoorbeeld een nationaal instituut voor een kennisinstituut op het gebied van complementaire zorg instellen. Er zijn zelfs ook landen als, niet in het Westen, maar bijvoorbeeld landen als India en China die dat heel groot aanpakken. Wij doen dat niet. En ja, waar dat aan ligt, ik weet het niet. We zijn in Nederland eigenlijk heel innovatief. We zijn heel progressief als het gaat om bepaalde onderwerpen in onze gezondheidszorg. Ja, maar op dit terrein dus blijkbaar niet. Op dit terrein zijn we heel erg conservatief. Er wordt wel eens gesproken over het Sylvia Millekam-complex. Ja. De luisteraars zullen het misschien nog wel weten. Ja. In 2001 overleed de populaire actrice Sylvia Millekam, omdat ze haar borstkanker niet in het ziekenhuis liet behandelen, maar zich door alternatieve genezers wijs liet maken dat het geen kanker, maar een ontsteking was. De actrice Sylvia Millekam, die half augustus overleed aan borstkanker, had om te genezen al haar hoop gevestigd op alternatieve genezers. Ze zocht haar heil in zouttherapie, ging naar de gebedsgenezeres Yomanda, wendde zich tot homeopaten en probeerde magneetveldtherapie. Geen chemotherapie, geen ziekenhuizen, maar behandeling door alternatieve genezers. Hallo, hier is Jomanda. Ik blijf toch het woord kanker bestrijden, absoluut. Ik heb toch nu ook al bepaalde dingen mogen weten vanuit de andere wereld, dat het toch iets anders was. Sylvia Millekam wordt overgebracht naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Daar krijgt ze te horen dat ze nog 2 weken te leven heeft. Het zullen 2 dagen worden. Ja, na het overlijden van Sylvia Millekam stond het land op zijn kop. Er werd een soort hetze geopend op alternatieve genezers met wie Millekam in zee was gegaan. En het idee achter dat Sylvia Millekam-complex is dat artsen na dit voorval zo bang zijn om voor kwakzalver uitgemaakt te worden, dat ze geen enkele stap meer buiten de gebaande paden durven te zetten. Denkt u dat dat misschien een oorzaak kan zijn? Ik denk dat dat zeker meespeelt. We zijn natuurlijk een klein land. Hè, dus naar verhouding hebben we ook, zou ik maar zeggen, de artsen kennen elkaar. Hè, dus natuurlijk zijn mensen daar voorzichtig mee. Ik weet niet of dat de belangrijkste reden is. Ik weet wel dat gauw gedacht wordt, nou, en daarom vind ik het leuk nu in deze uitzending, dat we een beetje die nuance kunnen aanbrengen. Het verschil tussen alternatief, de dingen die je nu weer hoorde van Sylvia Millekam, zou ik scharen onder alternatief. En het was daar zelfs nog erger, omdat haar geadviseerd werd om geen reguliere behandeling te ondergaan. Dus het was voor een deel haar eigen keuze, maar het werd er ook echt geadviseerd. Dat is echt fout. Dus dat, dus zal maar zeggen, ik denk dat er, omdat het ook niet in de opleidingen meegenomen wordt voor artsen, het belangrijke is dat er meer kennis komt over die nuance. Alternatief, complementair, leefstijl, regulier. Ja. En ik denk dat het eerder, ik weet niet of het echt komt door, dit wordt iedere keer natuurlijk wel weer naar voren gehaald, want er is natuurlijk heel veel publiciteit over geweest. Maar ik denk eigenlijk eerder dat er gewoon een enorme kennisachterstand is bij de reguliere gezondheidszorg, die maakt dat mensen daar wat voorzichtig in zijn om die stap te zetten. Maar je ziet dat dat aan het veranderen is. Ja. Even voor de luisteraar, u luistert naar een speciale uitzending over alternatieve zorg. We hebben het straks over de vraag bijvoorbeeld of huisartsen ook die aanvullende complementaire zorg mogen aanbieden. En we zijn benieuwd naar uw mening. Dus reageer vooral via de gratis NPO Radio 1 app. Long-covid en de kwakzalverindustrie. Ja, en al die mensen die hun hoop vestigen op alternatieve geneeswijzen, zoals Sylvia Millekam ook deed, ja, dat gaat dus soms mis. Nederlandse artsen waarschuwen voor de risico's die kleven aan een alternatieve behandeling van kanker. Tenminste 1 Nederlandse patiënt is overleden na behandeling in een kliniek voor alternatieve geneeswijzen in Duitsland. Om hem sterker te maken moest hij een pinda op zijn buik hebben en werd hij gelijk ziek. Een detox is bij de Rotterdamse yogadocente Denise vreselijk misgegaan. Zij vecht nu voor haar leven in een Mexicaans ziekenhuis. Kregen we heel weinig te eten, heel weinig slaap. En we kregen toen op een gegeven moment koffie, cafeïne in een grote hoeveelheid. En we kregen nootmuskaat in een koekje. Nou, ik werd daar helemaal horendol van in mijn hoofd. In 2007 overleed een baby doordat de craniosacraaltherapeut de baby bij de behandeling dubbel vouwde. Ja, iemand die veel weet van de nadelige gevolgen van hele alternatieve methodes en dan vooral bij kinderen, dat is kinderarts Arine Vlieger. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, u deed 3 jaar lang onderzoek, hè, naar de effecten van ongewone alternatieve behandelingen bij kinderen. En wat trof u daar aan? Ja, wij vroegen kinderartsen in Nederland om het aan ons te melden als zij inderdaad een kind hadden die een nadelig effect had ondervonden van alternatieve of complementaire geneeswijzen. En wij kregen in totaal 32 meldingen over een tijdsverloop dus van 3 jaar. En daarvan waren er 8 geduid als ernstig en 3 als zeer ernstig tot levensbedreigend. Oké, en wat voor nadelige effecten zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld een kind dat een darmziekte had en die op advies van een alternatief behandelaar moest stoppen met alle behandelingen voor de darmziekte. En vervolgens ontspoorde die darmziekte en leidde dat tot een zeer langdurige ziekenhuisopname, inclusief operatie. Ja, ja. En dus Ja, sorry, ja, sorry, vertel verder. Nou, ik ben wel benieuwd. Zijn er nog andere nadelige effecten die u zag? Ja, bijvoorbeeld directe gevolgen van het gebruik van Chinese kruiden, waar gewoon een veel te hoge dosis van een hormoonpreparaat bleek in te zitten. Of een jongen die heel geïsoleerd leefde omdat een alternatieve therapeut had gezegd dat hij allergisch was voor wifi. Dus die jongen die kon echt nergens meer heen. Ja, dat soort zaken. Het was zeer gevarieerd wat we tegenkwamen. Ja, nou inderdaad. En dat was dus bij 32 kinderen in 3 jaar tijd. Dat klinkt niet als heel veel. Dus ja, kunnen we dan concluderen dat het niet zo vaak misgaat? Of is dat niet zo makkelijk? Nou, dat is natuurlijk niet heel makkelijk om dat zo te stellen. Uiteraard was er onderrapportage. Dat merkten we ook toen we de laatste maanden nog eens even extra alle kinderartsen gingen vragen om toch echt goed op te letten. Toen leidde dat wel tot een toename van het aantal. Maar dat waren vooral de mildere gevallen die dan extra werden gemeld. Dus ik denk dat de ernstige gevallen waarschijnlijk wel heel beperkt voorkomen. De mildere gevallen die zien we vaak niet omdat ouders het zelf oplossen of omdat het naar de huisarts gaat en dus ook niet bij de kinderartsen bekend was. Ja, ergens denk ik wel van ja, 3 kinderen met levensbedreigende bijwerkingen en 5 die moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er alsnog veel te veel, toch? Dat is ook zo. Ja. Je kan natuurlijk stellen dat ieder kind dat een ernstige bijwerking heeft ten gevolge van een behandeling waarvan het effect niet is bewezen, is er eigenlijk 1 te veel. Dat ben ik met u eens. Ja. Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat heel erg veel kinderen in Nederland gebruik maken van alternatief geneeswijzen. En dat levert ook vaak heel veel positieve effecten op. Althans, meer dan de helft van de ouders geeft aan dat ze zeer tevreden waren over de behandeling bij de alternatieve arts. Dus je moet die 2 natuurlijk een beetje tegen elkaar afzetten. Ja, ja, en dan toch even terug naar die nadelige effecten. Want dat kwam niet dus altijd door die behandeling zelf, toch? Nee, dat klopt. We hadden zowel directe als indirecte effecten. Een direct effect is bijvoorbeeld als je een therapie krijgt bijvoorbeeld zo'n baby die dan naar een behandelaar gaat, die zo'n baby helemaal dubbelvouwt en dan overlijdt zo'n kind. Dat is natuurlijk duidelijk een direct effect. Mm-hmm. Maar een indirect effect gebeurde veel meer omdat er bijvoorbeeld op advies van de alternatief behandelaar werd gestaakt met de reguliere medicijnen, waardoor kinderen zieker werden. Of omdat er niet eerst naar een reguliere arts werd gegaan, waardoor de echte diagnose veel te laat werd gesteld. Ja. Dus dat zijn indirecte effecten. En die zagen we inderdaad meer dan de directe effecten. Ja, dus het uitstel of het stoppen van een reguliere behandeling. Ja, is dat dan ook precies het grootste gevaar van wanneer je kinderen bij een alternatieve behandelaar laat gaan? Ja, dat zien we wel. Dat zagen wij in onze studie. Maar dat is ook al gerapporteerd studies van, ik meen, Italië en Canada. Dus dat is wel een patroon wat we dus wereldwijd wel zien. Ja, ja, en u heeft ook nog adviezen opgesteld, hè, voor de ouders. Dat als ze naar een alternatieve arts gaan, dat ze mee kunnen nemen. Wat is uw belangrijkste advies? Nou, eigenlijk wat je dat net zelf al meldde. Hè, dus dat ouders met hun kind toch echt eerst een regulier arts bezoeken. En dat kan een huisarts zijn, een jeugdarts, een kinderarts. Maar dat je toch eerst daar gaat kijken wat het een probleem is. En daar gekoppeld aan is ook dat als je dan besluit om toch ook naar een niet-reguliere behandelaar te gaan, dat je dan nooit zomaar stopt met de medicatie die regulier is voorgeschreven. Ja. Maar dat je dat altijd weer overlegt met je eigen dokter. Ja, ja, dus altijd bij je eigen huisarts, je reguliere arts weer in overleg gaan. Ja, ja. Ja, zeker. Dat is echt heel belangrijk. Ja, nu hebben we een vraag van een luisteraar, van Agnes. En zij vraagt van waarom is er bij de kinderarts niet ook gevraagd naar de positieve effecten van die alternatieve geneeswijze? Waarom heeft u dat niet gevraagd? Nou, dat hebben we in een eerder onderzoek al wel gevraagd. Hè. Dus we hebben in een aantal eerdere onderzoeken grote patiëntengroepen gevraagd. Patiënten die bij de kinderarts kwamen vanwege maag-darmklachten, vanwege kanker, vanwege stofwisselingsziektes, hebben we ook gevraagd, bent u dus naar een alternatief therapeut gegaan en hoe tevreden was u daarover? En daaruit bleek dus ook inderdaad dat meer dan 50% van de ouders echt tevreden was over die behandeling. Dus we weten echt wel dat men tevreden is. Je kan niet zomaar kijken naar de positieve effecten met behulp van enquêtes, want daarvoor moet je natuurlijk gewoon onderzoeken doen om te onderzoeken of zo'n behandeling voor een bepaalde aandoening ook daadwerkelijk effectief is. Ja. Martine Busch, nou ben ik benieuwd, want dit is een onderzoek onder kinderen. Grootste effect, ja, een van de belangrijkste effecten is dat ze dus wegblijven bij reguliere therapeuten. Is dat wat u betreft ook het grootste gevaar bij volwassenen, dat dat gebeurt? Dat ze alleen maar alternatief gaan? Ja. En daar ben ik zeker ook niet voor. Ik sluit me helemaal aan bij wat Arine Vlieger net zegt. Met inderdaad ook de aantekening dat er natuurlijk heel veel mensen heel erg tevreden zijn over wat ze doen. Maar we spreken niet voor niets over complementen. Het verschil weer, alternatief, is echt een alternatief voor. Dus dan doe je eigenlijk niet nog iets anders reguliers. Complementair is dat je het aanvullend doet. En dat is heel vaak voor specifieke klachten die samenhangen met de ziekte die je hebt. Dus dat je, zal maar zeggen, vermoeidheid daarmee bijvoorbeeld bestrijdt. Of pijn of iets dergelijks. En dan kan het heel goed samengaan. En daar zijn mensen over het algemeen heel tevreden over. Ja, helemaal goed. Ja, ik wil mevrouw Vlieger bedanken dat u in kon bellen. Bedankt voor uw goede onderzoek. En het advies leidt dus, blijf altijd in contact met je reguliere arts. Long COVID en de kwakzalverindustrie. Met Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren. Voor wie net inschakelt, u luistert naar een speciale uitzending over alternatieve geneeswijzen. De aanleiding daarvoor is onze nieuwe podcast, Long COVID en de kwakzalverindustrie, die vanaf dinsdag te beluisteren is in uw favoriete podcast-app. Vanaf vanavond zoomen we in het bijzonder in op hoe de alternatieve en de reguliere zorg in Nederland zich tot elkaar verhouden. En dat doen we samen met tafelgast Martine Busch van het Van Praag Instituut. En ja, Martine, er is dus heel veel mogelijk, hè, in Nederland als het gaat om alternatieve zorg. Iedereen mag zichzelf bestempelen als behandelaar van een bepaalde therapie. Betekent dat ook dat ik bijvoorbeeld morgen een bordje op mijn deur kan spijkeren met craniosacraal therapeut en dat ik dat dan ook ben en dat ik het mag gaan doen? Is het echt zo makkelijk? Nou, ik weet niet of je het dan bent. Ja. Maar, goeie vraag. Ik denk wel, je kan dat in beginsel kan je dat doen, ja. Ja, okay. En daarom is er, zeg maar, het is niet goed gereguleerd op de manier zoals de reguliere zorg gereguleerd is. Maar, meteen een kanttekening bij, er zijn natuurlijk er zijn goed opgeleide complementair therapeuten. In specifieke therapievormen, meerjarige opleidingen, allemaal HBO of HBO plus. Die zichzelf heel goed georganiseerd hebben. Daar gaan we het zo over hebben. Goed. Met onder andere meneer Kalis van de osteopatenverenigingen, die alvast naast u zit. Maar allereerst wil ik gewoon even naar hoe zit het eigenlijk, hè, met dat toezicht op de alternatieve zorgsector. Voor onze podcast spraken we ook met de inspectie van de gezondheidszorg hierover. En in dat gesprek werd duidelijk dat je het als alternatieve behandelaar wel heel bond moet maken, wil je de inspectie op je dak krijgen. Ja, het toezicht op alternatieve zorg kun je niet vergelijken met het toezicht op de reguliere zorg. Zeg maar de huisarts, de dokter in het ziekenhuis, et cetera. Dat komt omdat er in de wet staat dat de reguliere zorgaanbieders goede zorg moeten leveren. En aan welke kwaliteitseisen goede zorg dan moeten voldoen, dat bepalen de beroepsgroepen van artsen in hun richtlijnen zelf. Dus dat staat niet in de wet omschreven. Voor de alternatieve zorgaanbieders zijn dit soort bepalingen ook niet in de wet opgenomen. Daar is het vooral belangrijk dat er geen schade of een kans op een schade wordt veroorzaakt bij een patiënt. En als dat wel gebeurt, pas dan kunnen wij als inspectie ingrijpen. En dat komt er dan ook in de praktijk op neer dat wij niet zo vaak kunnen ingrijpen bij een alternatieve zorgverlener. Iedereen is ook gewoon zelf vrij om de zorgaanbieder te kiezen die hij of zij wil. Ja, dus eigenlijk kan er wel heel veel gebeuren in de alternatieve sector, zonder dat jullie daar specifiek op toezien? Ja, wij werken altijd op basis van meldingen die wij krijgen, of meldingen die we zelf, signalen die we zelf uit het veld oppikken. Ja, dus de hele sector volledig overzien, dat doen jullie eigenlijk niet? Nee, dat klopt. Ja, in de reguliere zorg moet dus goede zorg geboden worden, en in de alternatieve zorg is de meetlat dat er geen schade mag worden aangebracht. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is een merkwaardige knip die gezet is. Maar die heeft heel erg te maken met hoe dat volgens mij in de jaren 80 zo'n beetje ontwikkeld is. Toen werd er heel veel complementaire zorg aangeboden. Daar is de overheid ook naar gaan kijken hoe dat goed gereguleerd zou kunnen worden. En dat hebben ze op een gegeven moment, hadden we zoiets als de terugtredende overheid. En die hebben toen gezegd, we geven dat aan het veld. Laat het veld dat regelen. En het veld van complementaire en alternatieve zorg is natuurlijk gigantisch. Ja, er zijn wel eens inventarisaties gedaan, ik geloof meer dan 400 verschillende therapievormen. Dus kun je voorstellen hoe ingewikkeld dat is als je zegt het veld moet het regelen. Maar een groot deel van het veld heeft dat inderdaad gedaan. Dus waar de overheid het niet doet, zijn de individuele beroepsorganisaties en koepels van beroepsorganisaties op complementair gebied dat wel gaan doen. Ja, nou, daar gaan we het precies over hebben met Sander Kalis. Die is ook intussen aangeschoven. Directeur van de Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek en actief bij de Nederlandse Vereniging van Osteopathie. Hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat u er bent. Misschien nog eerst even een vraag, hè, want voordat we het gaan hebben over toezicht. Wat is osteopathie nou eigenlijk? Dat is eigenlijk werken met je handen. Het komt uit Amerika. Daar is het een deel zeg maar, van de geneeskundeopleidingen. Dus er zit in klinisch redeneren en diagnostiseren zitten veel vaardigheden. En dat is naar Europa gegaan. En daar zijn het veel fysiotherapeuten die een 5-jarige studie doen om osteopaat te worden. Ja, werken met je handen, waar moet ik aan denken? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, alles beweegt in het lichaam. En die bewegingen die probeer je zo soepel mogelijk te houden. En is dat masseren of is dat, hoe gaat het? Nou ja, als je bijvoorbeeld long-covid neemt en je ziet dat er ontstekingen geweest zijn in longweefsel, dan zie je dat de elasticiteit van het longweefsel wat verminderd is. En dat heeft consequenties voor een ribbewegelijkheid, voor een nekbewegelijkheid. En als je dat met je handen wat losser maakt, dan geeft dat wat verlichting. Maar hoe maak je longweefsel losser met je handen? Indirect via de ribben. Oké. Okay. Maar gelukkig via de? Niet direct. Sorry, via de? Via de ribben. Via de ribben, oké. Okay, ja, ja, precies. Daar kan je wel aan zitten. Oké, okay, nou, ik heb weer wat geleerd vanavond. nou, we hoorden net de inspectie over het toezicht op de alternatieve zorgsector. Nou, mevrouw Bush vertelde al, hè, er zijn veel verenigingen van, nou ja, complementaire aanbieders. Ja, ik was het woord even kwijt. Die reguleren zichzelf. En dat is bij jullie dus ook het geval. Dat jullie dat eigenlijk zelf doen. Nou ja, je hebt de WKKGZ. Dus de wet voor de klachtenregeling. Mm-hmm. Daar zijn wij ook bij aangesloten. Dus dan heb je een veilig incidentmelding. Een VIM-melding dat je moet doen. Je hebt een klachtencommissie ingericht. Dus eigenlijk alles zoals het in de reguliere zorg gaat, zo gaat het bij ons ook. Je hebt richtlijnen, je hebt klachtencommissies, je hebt een register, et cetera. Ja, behalve dat nou, in de reguliere zorg misschien de inspectie nog wel eens meekijkt. En dat het in de alternatieve zorg dus ja, niet nou, we hebben ook gesprekken met de inspectie. Je had het even over dat babytje. Nou, er zijn wat nekmanipulaties geweest met nadelige gevolgen. Dan zitten wij ook bij de inspectie samen met de chiropractoren en de manuele fysiotherapeuten. Om eigenlijk te vragen, van, ja, wat doen jullie eraan om te voorkomen dat dit gebeurt? Ja, en dat is eigenlijk allemaal wel toezicht nadat er al iets mis is gegaan. Dus als er meldingen zijn gedaan, nou ja, dan... Dat is bij de IGJ zo. Ja, maar bij jullie ook, toch? Dat het achteraf bij de klacht gereageerd wordt, ja. Ja, precies, ja. Maar goed, dus eigenlijk... je probeert in je opleidingen natuurlijk een bepaalde kwaliteit en evidence-based te doen, zodat je zo veilig mogelijk leert werken. Ja, precies, ja. Maar dan alsnog, ja, het is hopen, zeg maar, dat het goed gaat. Nou, even heel negatief gesteld. He? En als het dus niet goed gaat, okay. Dan... nee, dat is even heel negatief gesteld. Bij de kapper in de wasbak gaat het ook wel eens mis. Ja, oké. Okay, dus. Maar het is vooral op basis van klachten eigenlijk dus. Dat de IGJ reageert. Ja, ja. Ja, maar ook dat jullie... Dat bij onze klachtencommissie ingeschakeld precies, wordt. Ja, ja. Klopt. En zouden jullie eigenlijk willen dat jullie ook onder toezicht van de IGJ vallen? Nou, onder toezicht, ik denk ja, dat je hebt bewezen zorg en onbewezen zorg. Wij zijn een deel van het zorglandschap. Ik zou willen dat je de kwaliteit zo goed mogelijk is. Dus goede opleidingen, goede regels, goede richtlijnen, goede evidence. Ja, dat. Dus IGJ is daar een onderdeel van. Ja, ja. En want waar moeten osteopaten die bij jullie vereniging zich aansluiten? Want je hebt natuurlijk ook osteopaten die niet bij de vereniging zijn aangesloten, die zich ook osteopaat mogen noemen. Wat zet jullie apart van die groep osteopaten die niet lid is van de vereniging? Nou, we hebben een vereniging en een register. Een register ziet toe op de nascholingseisen. Dus je moet gewoon 170 punten in 5 jaar halen. Het moet een bepaalde kwaliteit. Dus dat werkt samen met de vereniging. En de vereniging organiseert veel zeg maar nascholingen, kennisontwikkelingen. En zit bij verzekeraars en bij overheden aan tafel. Dus, en de mensen die dat apart doen, ja, die willen ook niet onder de regelgeving vallen. Dus die willen gewoon hun eigen gang blijven gaan. Ja, dat heb je in ieder beroep. Ja, want mevrouw Bush, hoe ziet u dat? Want ja, u noemt dit inderdaad als positief voorbeeld. Hè, van deze verenigingen doen dat eigenlijk wat u betreft heel goed, als ik u goed begrijp. Ja. Maar ja, er is nog een hele wereld daarbuiten. Van allerlei therapeuten die niet aangesloten zijn bij een vereniging. En eigenlijk ja, waar je nergens terecht kan als je bijvoorbeeld een klacht hebt. Nou, dat weten we niet echt. de meeste van wat we dan complementair therapeuten noemen, dus mensen die een vergelijkbare scholing hebben gehad als bijvoorbeeld osteopaten, hebben ze een meerjarige beroepsopleiding hebben gehad. De meeste daarvan zullen zich aansluiten bij een beroepsvereniging, omdat ze gewoon dat hele pad gevolgd hebben. Misschien een paar niet. Hoeveel dat dus niet doen, ja, dat is eigenlijk volgens mij nog nooit in kaart gebracht. En dan even los van al die ontzettend heel erg alternatieve toestanden die we net allemaal hebben horen passeren. Ja, ik heb geen idee. Ja, die zijn voor niemand zichtbaar en dus ook niet te controleren. En inderdaad, pas achteraf, als er ernstige dingen gebeuren, kan een inspectie ingeschakeld worden. Ja. Daar hebben we geen zicht op. Nee, dat is voor mij ook wel iets waar ik me over verwonderde. We volgden dus long-covid-patiënten, nou ja, die op het alternatief pad gingen. En dat ik wel dacht, ja, er kan hier eigenlijk best wel veel gebeuren. Er wordt achteraf toezicht gehouden. Als het echt misgaat, dan wordt er misschien wel ingegrepen. Maar ja, tot die tijd kan je eigenlijk van alles overkomen. Dat voelt best wel onveilig. Nou ja, maar dat is zoals we het in Nederland met elkaar geregeld hebben. Dat ligt niet aan, niet per se aan de complementaire of alternatief werkende mensen. Alternatief dus echt apart gezet, wat mij betreft, hoor. Wat Sander Kalis net ook zegt. Die voeren al die gesprekken en zouden graag onderdeel worden van het een bredere zorglandschap volgens diezelfde regels. Alleen, we hebben dat in Nederland niet zo geregeld. Maar dat ligt dus niet per se aan de complementair therapeuten. Nee. Die hele alternatieve mensen, de buurvrouw kan je ook hele rare adviezen geven. En er gaan dingen mis in het leven waar mensen elkaar denken te helpen. Of in dit geval vaak ook nog dat het dan heel veel geld kost. Daar kunnen we niet zoveel aan doen, behalve mensen waarschuwen. We hebben ook, misschien nog wel even, want dat sluit ook wel aan bij wat we net nog zeiden, van het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid, dat heeft een aantal zorgvuldigheidseisen geformuleerd. Die een beetje overeenkomen met wat Arine Vlieger net zei aan tips voor ouders, als je complementaire therapie zou willen gebruiken. Zodat je echt kunt kijken van aan welke eisen moet iemand nou voldoen om te weten dat hij betrouwbaar is en dat het veilig is. En veel meer dan dat kun je niet doen. Die informatie goed proberen te verstrekken en hopen dat mensen niet te veel. Ja, maar eigenlijk moet je vooral zelf dus blijven uitkijken. Ja, ja, en dat is ook wat we als samenleving steeds tegen elkaar zeggen. We moeten steeds meer zelf doen. Ja, dus ja, ook zelf uitkijken. Je moet zelf goed uitkijken. Ja. Ja. Ik wil Sander Kalis voor nu even bedanken van de Vereniging van de Osteopaten. Zometeen wil ik nog van u weten wat u vindt van hoe de zorgverzekeraars, wat zij wel en niet vergoeden, hoe ze te werk gaan. Maar eerst is het tijd voor een goed gesprek met twee huisartsen. Long-covid en de kwakzalverindustrie. Ja, een van de dingen die wij vooraf niet wisten, maar waar we in ons onderzoek voor die podcast tegenaan liepen, dat was dat huisartsen dus naast hun gewone werk ook alternatieve behandelingen mogen aanbieden. En wij vroegen ons af, ja, moet je dat wel willen? Want bij de huisarts verwacht je toch reguliere, bewezen zorg te krijgen. Of is het juist goed dat huisartsen dan wat verder kijken? Nou, we wisten het gewoon niet zo goed, dus we hebben twee huisartsen uitgenodigd. Namelijk Lieneke van de Griend. Zij noemt zichzelf huisarts 3.0 met een holistische kijk op de zaak. En hier in de studio is Eefje de Bond. Zij is huisarts en wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht. Welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. En voor de luisteraars geldt nog steeds dat als jullie mee willen praten of als je een vraag hebt, laat dat vooral weten via de NPO Radio 1 app. Mevrouw van de Griet, ik wil even bij u beginnen. U bent huisarts 3.0. Ja, dan krijg ik vraagtekens in mijn hoofd. Wat is dat? Ja, huisarts 2.0 noem ik een huisarts die naast het gewone werk ook aan leefstijlgeneeskunde doet. En ik noem mijzelf 3.0 omdat ik nog iets verder kijk. Namelijk, ik ben mij aan het specialiseren in de functionele geneeskunde. En wat houdt dat in? Ja, dat houdt in, dat is eigenlijk een klinische toepassing van systeembiologie, zou je kunnen zeggen. En wat betekent dat dan? Nou, dat je inderdaad kijkt naar systemen en niet zozeer meer naar diagnoses. Wij huisartsen zijn natuurlijk opgeleid om een diagnose te stellen en vervolgens daar een therapie op toe te passen. Maar ik heb geleerd na bijna 30 jaar huisartsen zijn dat ik het daarmee niet red als het gaat om de chronische aandoening. Wij huisartsen zijn goed in het aanpakken van acute dingen, zoals een wond of een breuk of een infectie. Maar we hebben eigenlijk nooit goed geleerd om echte gezondheidswinst mensen naar echte gezondheidswinst te leiden als het gaat om een chronische aandoening. Die behandelen we eigenlijk nog steeds hetzelfde als de acute aandoening, namelijk met een pil. Alleen met dit verschil, omdat het chronisch is, komen ze nooit meer van die pil af. En ja, dat ging me heel erg tegen de borst stuiten. Ik dacht, dat moet toch anders kunnen. En de functionele geneeskunde biedt daar een uitkomst voor. Ja, en waarin gaat u dan een stapje verder ten opzichte van de gewone huisarts? Kunt u daar een concreet voorbeeld van noemen? Ja, ik kijk om te beginnen, hoe heeft het zo kunnen komen? Wat heeft zich voorgedaan in je leven voordat deze klacht ontstond? Ik kijk ook naar eventuele triggers. Wat heeft het misschien aangezet? Ik kijk naar de genetische aanleg. Wat speelt er in je familie? En ik kijk ook naar onderhoudende factoren. Maar als ik het misschien wat praktischer mag maken, ik denk dus niet meer in een diagnose als eczeem, prikkelbare darm, vermoeidheid en slapeloosheid. Ik denk dat al die vier dingen tegelijk voorkomen. Wat is daar het onderliggende systeem eigenlijk van, het onderliggende fenomeen? Nou, dan kom je uit bij termen als laaggradig ontstekingsbeeld ten gevolge van een metabool probleem, namelijk een insulineresistentie. En dan zie je dat al die klachten eigenlijk daarmee te maken hebben. En als je op zo'n manier kijkt, dan kun je zo iemand dus ook helpen naar gezondheidswinst zonder pillen voor te schrijven. Ja, dus u probeert dus op een holistische manier te kijken. Even de Bond, u bent ook huisarts. Maar u biedt geen behandelingen aan die buiten dat reguliere gaan, toch? Nee, ja, maar dat heeft wel alles te maken met wat je als niet regulier beschouwt. Ik denk dat ik het extreme uiterste ben van iedereen in deze studio, ten opzichte van het alternatieve gebied. Maar dat wil niet zeggen dat ik vind dat mijn patiënten daar niet met mij over kunnen communiceren. Ik vind juist dat we als huisarts een hele belangrijke vertrouwensfunctie hebben en dat mensen mij hun diepste geheimen, maar dus ook kunnen vertellen, maar ook hun vrij kunnen vertellen over alternatieve behandelingen die ze overwegen. En dat het mijn rol dan juist is om daar eerlijk over voor te lichten. Dat wil dus ook niet zeggen dat ik altijd zal zeggen, dat moet je niet doen. En ik ben het niet helemaal eens met mijn collega die net suggereert dat wij in onze huisartsopleiding niet meer of niet worden opgeleid om naar een persoon als geheel te kijken. Integendeel. Ik ben dan misschien ook wel van een andere generatie huisartsopleiding tegenwoordig. En ik kan echt wel verzekeren, aangezien ik ook onderdeel ben van de docenten die daar zorg voor dragen, dat we daar juist heel veel aandacht voor hebben. Te kijken naar een systeem, te kijken naar een familie. En te kijken naar de persoon. Hè? Dus naar de, in die zin soms zieke in plaats van ziekte. Dat is juist waar we ons hart voor maken. En dat er acute aandoeningen zijn die je met een zalf behandelt. En dat je dan niet meteen het eerste consult dan dieper op ingaat om naar het al onderliggende geheel te kijken. Dat komt denk ik bij heel veel collega's wel voor. Ik vind het wel ergens ik vind het een enorme grens wanneer je zelf als huisarts ook alternatieve behandelingen zou aanbieden. En waarom vindt u dat? Ja, nou ja, juist omdat je een vertrouwenspersoon bent. En onze KNMG handreikingen, richtlijnen, maar ook de gedragscode zegt ook gewoon dat schade ook is valse hoop bieden. En dat betekent niet dat ik niet vind dat wij patiënten in hun leefstijl moeten begeleiden. Absoluut niet. Ik denk ook dat daar heel veel winst te halen valt. Ja. En mevrouw Van der Grient, u hoort dit aan. Hoe reageert u dan hierop? Ja, ik ben het met de collega eens dat wij best kijken naar het hele systeem. Alleen vervolgens doen we niet zo heel veel met dat hele systeem, anders dan dat we begrip tonen. Natuurlijk sturen we mensen wel naar een psycholoog bijvoorbeeld, als het blijkt dat er spanningen spelen. Maar wat ik dan bijvoorbeeld extra erbij doe, is dat ik een voedingsanamnese afneem. En naast het reguliere lichamelijk en laboratoriumonderzoek soms bijvoorbeeld ook een voedselintolerantietest doe. Dat is niet, dat staat niet in de richtlijnen, dat hoort er niet bij. Maar we hebben in Nederland 2,5 miljoen mensen met prikkelbare darm. Ja, als huisarts, als reguliere huisarts, en dat zeg ik dan ook altijd tegen de patiënt, ik heb nu even mijn reguliere pet op. Ik moet hier de diagnose prikkelbare darm stellen. En daarmee stuur ik de mensen eigenlijk naar huis. Ik kan natuurlijk het FODMAP-dieet adviseren. En daar houdt het eigenlijk mee op. Dat betekent zoveel als dat je alles uit het dieet weglaat wat klachten veroorzaakt. Dus dat zijn met name de vezelrijke producten, waar ik het dus eigenlijk vanuit mijn functionele blik helemaal niet mee eens ben. Want die heb je vaak nodig om de darmflora heel goed in stand te houden en de darmwand te beschermen. Omdat die voedingsmiddelen nou juist iets goeds doen ook in de darm. Behalve dat ze in het begin, als de mensen nog veel klachten hebben, ook kunnen leiden, dat ook kan leiden tot opgeblazen gevoelens en zo. Ja. Dus ik doe dan bijvoorbeeld de Immupro voedselintolerantietest. En daar heb ik, moet ik zeggen, daar ben ik heel erg enthousiast over. En daar heb ik al heel veel mensen mee geholpen die anders gewoon eigenlijk naar huis gaan met een eeuwig, ik mag dit en dat allemaal niet meer eten. En ja. Ondertussen houden toch nog klachten. Dus als ik goed begrijp, u gaat verder dan een richtlijn zal zeggen. U probeert dan ook nog uw andere huisarts type 0 pet op te zetten en dan nog een stapje extra te doen. Zeg ja. Ik dat goed? Ja, en dat vertel ik er natuurlijk altijd wel bij. Hè. Ik zeg altijd van, nou ja, als u... Want mensen zeggen dan ook, ja, ik ben bij de MDL-arts geweest en ik ben hier al zo vaak geweest, maar ik ben nog steeds niet van mijn klachten af. En die willen graag verder zoeken. Ja. En juist om te voorkomen dat ze dan dus het bos in gaan en naar plekken gaan waarvan ik denk, ja, ben je daar nou heel hard naar opgeschoten? Denk ik ben ontzettend blij dat ik daar dus daarnaast iets kan aanbieden als de patiënt dat natuurlijk zelf wil. Want dat leg ik ook uit. Dat een niet reguliere iets is. Overigens vind ik dat het wel regulier zou moeten worden, want het is een hele valide test. Maar dat is weer een ander onderwerp. Ja, ja, precies. Martine Boes, ik ben ook wel benieuwd hoe u daarnaar kijkt dat huisartsen steeds, of dat er huisartsen zijn die niet reguliere behandelingen ook aanbieden. Nou, ik kan me eigenlijk bij beide huisartsen wel zeg maar zeggen vinden. Ik denk dat het zeker bij de huisarts ligt om breed te kijken en systemisch te kijken. Dat is denk ik sowieso, een huisarts is van nature generalistisch georiënteerd natuurlijk. Je ziet ook dat steeds meer artsen echt zich ook toeleggen op leefstijl. Dus er wordt steeds meer gedaan aan leefstijlgeneeskunde. Wordt eigenlijk bijna onderdeel, zou ik maar zeggen. Huisartsen krijgen in de huisartsenopleiding ook steeds meer de mogelijkheid om een beetje hun eigen pad te kiezen in wat ze zelf ook belangrijk vinden om mee te nemen straks als huisarts. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je, als je dat doet, dat je wel inderdaad de patiënt zo goed mogelijk voorlicht en ook uitlegt hoe die verhouding in elkaar zit. En het is altijd aan de patiënt om te zeggen, nou, dat wil ik helemaal niet. Meestal zie je wel dat patiënten wel ongeveer een huisarts ook kiezen op zo'n soort onderwerp. Dus de meesten zullen daar misschien dan wel gebruik van willen maken. En het tweede is, en dat sluit aan bij de andere huisarts, bij Eefje de Wond. Ik vind wel dat wat je doet als huisarts dan extra wel zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. En dan kun je natuurlijk met, waar we helemaal in het begin van de uitzending over hadden, je kunt met elkaar discussiëren over wanneer vind ik dan dat de evidence voldoende is. Maar ik vind wel dat er iets moet zijn, op grond waarvan je kunt zeggen van, nou, we denken dat dit zou kunnen werken. Ja. Mevrouw de Bond, hoe kijkt u daarnaar in de relatie tussen arts en patiënt, zeg maar, die als huisarts toch hebt? En als je dan iets gaat aanbieden wat buiten het reguliere valt? Ja, dat is denk ik ook meteen het punt dat ik net probeerde te maken. Daar wordt het dus ingewikkeld. Mensen vertrouwen je blind. Als ik bij wijze van spreken zou zeggen, ik denk dat u de kleur blauw de komende week moet gaan dragen, dan zijn er patiënten die dat zullen doen. En soms lijken wij toch wel misschien te vergeten dat ons ook een bepaalde, ik wil niet zeggen machtspositie, maar een hele belangrijke rol geeft, waarbij we dus enorm integer moeten omgaan met die rol die we krijgen. En op het moment dat we, je kunt je bijna niet voorstellen dat een patiënt zou zeggen, op het moment dat jij uitlegt, ja, ik heb een aanvullende behandeling, het effect daarvan is niet aangetoond, het kost u geld. Er zijn nadelen, want daar hebben we het eerder ook over gehad, die zijn er wel degelijk van bepaalde behandelingen. Wilt u vanavond om 7 uur terugkomen om dan die behandeling te ondergaan? Mm. Dan maak ik het heel zwart-wit. Maar ja, die situaties zijn er ook. Ja, er zijn huisartsen toch die 4 dagen in de week gewoon huisarts zijn en 1 dag in de week huisarts plus, om het zo maar te zeggen. Ja, exact. Ja, nou, ik zeg het wel duidelijk. Nee, zeker. Alleen toch ook niet. Hè? Want ze melden zich wel bij dezelfde persoon. En net zo goed als dat ik mijn wetenschappelijke pet niet volledig af kan zetten, omdat het ook is wie ik ben. En dat wij de hele tijd erover hebben dat wij naar een persoon als geheel kijken, is die huisarts die dat aanbiedt natuurlijk ook een persoon als geheel. Ja. Mevrouw van der Griend, hoe kijkt u daarnaar? Merkt u dat in uw relatie met de patiënten dat dit een rol speelt? Nou, ik ben het absoluut eens met collega De Bond dat we moeten uitkijken met wat we zeggen en adviseren. Omdat het inderdaad zo is dat onze stem erg zwaar telt. Aan de andere kant blijft het voor mij belangrijk om samen met de patiënt te blijven zoeken. Want die patiënt blijft voor me zitten en die heeft 20 jaar lang klachten. En als ik die dan vervolgens kan helpen met iets waardoor ze binnen 2 weken, 3 weken eigenlijk van alle klachten af is, waar ik haar de 20 jaar daarvoor niet van af heb kunnen helpen, dan denk ik, ja, dan heb ik toch echt iets goeds gedaan voor die patiënt. Dus voor mij is vooral de klinische uitkomst heel belangrijk. En overigens wil ik hier aan toevoegen dat het inderdaad belangrijk is dat er evidence voor is. Maar er is ook nog zoiets als wat in het ethisch raamwerk wordt beschreven, dat als je een veilige methode hebt waar evidence voor is, dan staan we die natuurlijk toe. Dan moeten we dat vooral doen. Als we een veilige methode hebben waar nog niet veel evidence is, maar wel een positieve trend te zien is in klinische uitkomst, dan zou je dat kunnen toestaan. Juist omdat het veilig is. Want wat doe ik nou helemaal met het schuiven van wat voedsel, voedingsmiddelen? Hè? Als ik daar mij ook prima in geschoold heb en weet wat ik doe, dan lijkt me dat toch een heel veilige toepassing. En het andersom geldt dat als er wel evidence is, maar de methode is niet veilig, zoals bijvoorbeeld de chemotherapie, die is beslist niet altijd veilig, dan wordt er flink gemonitord. En dat geldt dan ook voor dit soort complementaire zaken. Als je iets doet wat niet veilig is, waar wel evidence voor is, dan moet je het heel goed monitoren wat je doet. Maar goed, ik begeef mij vooral graag in dat wat veilig is en waar evidence voor is, of waar in ieder geval een positieve trend voor bestaat. Want anders dan zie ik het zelf natuurlijk ook helemaal niet zitten. Nee. En mevrouw Boes benoemde het volgens mij net al van, ja, het trekt ook wel verschillende patiënten aan. Misschien ook wat voor praktijk je hebt. Even de Bond, ben ik wel benieuwd. Krijgt u dan ook wel patiënten langs die iets niet reguliers willen proberen? Ja, zeker. Zoals jullie wellicht aan mijn tongval horen, kom ik uit Zuid-Limburg. En ik woon precies op het grensgebied tussen Duitsland en België. En ik heb heel veel patiënten die dus ook bijvoorbeeld in Duitsland alternatieve behandelaars hebben, omdat de regulering daar toch heel anders is en ook het veld wel weer heel anders is. En ik draag juist uit dat mensen mij alles kunnen vertellen wat ze ook willen vertellen. Blijven ze dan wel bij u komen? Of gaan ze op een gegeven moment volledig naar een alternatief arts? Ik heb niet eerder meegemaakt dat mensen wegblijven. Dus ik hoop dan toch dat ik er op een dusdanige manier over communiceer. Dat ze een weloverwogen keuze maken. En soms heb ik patiënten die dan na een aantal maanden terugkomen en zeggen van, goh, ben ik wel bang of blij dat u mij toch gewaarschuwd heeft, want ik ben ermee gestopt, want het bleek me toch €5.000 uiteindelijk te kosten. Ik heb ook patiënten die zeggen, goh, ik heb het toch gedaan. En ik heb er baat bij gehad of ik heb er geen baat bij gehad. Maar die wel in ieder geval terugkoppelen wat ze ermee gedaan hebben. Ja, en dat moet ook kunnen, vind ik. Ja. En als ik u dan dus zo hoor, dan is het eigenlijk ook het advies aan medehuisartsen van, blijf er wel over in gesprek. Absoluut. En ga er niet al afwijzend in staan. Nee, absoluut. Ja. Heel en het duidelijk. Feit dat u waarschuwt, dat maakt dus niet dat patiënten zeggen, nou, deze huisarts hoef ik niet meer te zien. Nee, dat heeft ook alles te maken met hoe je die waarschuwing formuleert. En ook daar hebben wij een enorm belangrijke rol, denk ik. Ja, hartelijk dank, huisartsen Eefje de Bond en Lieneke van der Griend. En dit was alweer het eerste uur van onze speciale pop-up uitzending over alternatieve zorg in Nederland. Vliegt voorbij. Na 8 uur dan spreken we over de zorgverzekeraars. Wat vergoeden zij wel en wat vergoeden zij niet? En waarom? En moeten ze dat eigenlijk wel doen? Alternatieve zorg vergoeden. Wil je hiermee over meepraten? Laat een bericht achter in de gratis NPO Radio 1 app. Ja. En een primeur straks, want dan hoort u de eerste aflevering van de nieuwe podcastserie Long Covid en de kwakzalverindustrie. Dat zometeen na het nieuws van 8 uur met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Veel vluchtelingen kampen met psychische problemen. Deze jongen had gewoon duidelijk heel veel meer hulp nodig. Maar de omgeving wordt daar vaak niks over verteld. Hij liet sowieso bepaald gedrag zien wat niet helemaal te verklaren was. Buren komen soms voor onaangename verrassingen te staan. En toen heeft iemand nog gezegd, moeten we de politie niet bellen? En toen zeiden zij van, nee, dat hebben we al zo vaak gedaan. Als niemand in actie komt, kunnen de gevolgen groot zijn. Hoeveel slechter dan dit kan het zijn? Ja, de dood dus. Psychische zorg die vluchtelingen niet bereikt. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.

Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Profiteer nu van 10% korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. NPO Radio 1. EO. Long-covid en de kwakzalverindustrie. Met Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren. Ja, goedenavond en welkom bij het tweede uur van deze pop-up uitzending, waar we in de wereld van de complementaire zorg in Nederland duiken. Dat doen we naar aanleiding van de podcast Long Covid en de kwakzalverindustrie. En die podcastserie die is vanaf dinsdag te beluisteren. Maar u hebt geluk, want over een klein half uurtje hoort u alvast de eerste aflevering. In deze uitzending onderzoeken wij hoe de reguliere en de alternatieve zorg zich tot elkaar verhouden. En nu willen we het gaan hebben over de rol van de zorgverzekeraars, want veel van hen vergoeden ook alternatieve zorg. En daar zitten soms wel wat opmerkelijke therapieën bij, zoals reïncarnatietherapie. En aan deze therapie betaal ik dan dus mee, omdat ik fysiotherapie in mijn pakket wil. En het is echt geen uitzondering. Vrijwel iedere zorgverzekeraar vergoedt zulke dingen. Iroscopie, acupunctuur, halotherapie. Hallo, therapie, we zijn er weer. Kan niemand open doen? Hallo, therapie. Homeopathie, osteopathie. De lijst is letterlijk eindeloos. Niet letterlijk, dit is hem, maar hij is lang. Hij is lang. Ja, waarom zou je als zorgverzekeraar überhaupt onbewezen behandelingen vergoeden? En hoe bepaal je dan welke behandeling je wel en welke je niet vergoedt? Daarover gaan we praten met Wouter Wester. Hartelijk welkom. Hij is manager productontwikkeling bij CZ en bepaalt dus welke zorg wel of niet vergoed wordt. En ook tafelgast Martine Bush is dit tweede uur nog altijd bij ons. Zij is directeur van het Van Praag Instituut. En ook Sander Kales praat mee van de Nederlandse Vereniging van Osteopathie. Meneer Wester, om even bij u te beginnen. Hoe is het nou precies geregeld? Alternatieve behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, dus niet vanuit de basisverzekering. Ja, dat is correct. Dat is ook wel een belangrijk verschil meteen. Want de basisverzekering is uiteindelijk een publiek systeem. Dus dit is wat we hebben afgesproken in Nederland, wat we allemaal publiek toegankelijk willen hebben. En in de aanvullende verzekering is dat niet zo. In de aanvullende verzekering gaat het erover welke behoefte men heeft en in welk collectief men wil stappen. Ja, dus alleen mensen die dat willen, die daarvoor kiezen, die betalen ook voor alternatieve zorg en krijgen dat ook vergoed. Dat is juist, ja. Nou, we hoorden net een fragment uit Zondag met Lubach, uit 2017. Sinds die uitzending hebben jullie als zorgverzekeraar het een en ander aangepast. Waarom heb je dat gedaan? Ja, dat klopt. We hebben dat gedaan omdat we merken dat er... het is een continue zoektocht naar hoeveel behoefte is er aan bepaalde dingen in de aanvullende verzekering. En hoeveel draagvlak is er ook voor. Dus de uitzending was niet door de aanleiding om dat te doen? Nee, dat was zeker niet de aanleiding. Want okay. Dit is een continu gesprek binnen onze organisatie. Het is wel zo dat we... volgens mij was het inderdaad Lubach in 2017. Wij hebben in 2018, volgens mij, eind 2018 hebben wij wijzigingen doorgevoerd. Okay. Het is denk ik wel een katalysator van een discussie hierover. Ja, want u gaat daar dus over, hè, wat er in zo'n aanvullend pakket zit. Ja. Kunt u even ons meenemen in hoe je dat nou eigenlijk bepaalt? Ja, wij kijken naar twee dingen. Enerzijds, waar heeft men behoefte aan? Hè? Dus welke behoeftes bestaan er in de maatschappij? En dat is een hele belangrijke, want dat is hetgene wat men dan wil verzekeren. Maar we kijken ook naar hoeveel draagvlak is er voor om dat in de verzekering op te nemen. Hè? Want uiteindelijk is het idee van de verzekering dat meerdere mensen samen een bepaalde pot met geld gaan opbouwen... waaruit we bepaalde kosten kunnen vergoeden. Ja. Dus als er behoefte is, maar helemaal geen draagvlak bij een hele grote groep, dan gaat het ook niet lukken. Maar dus als het gaat om die aanvullende pakketten, dan kijkt u puur en alleen naar de vraag en het draagvlak onder de klanten? Dat is het allerbelangrijkste waar we naar kijken, ja. Dus ik dacht tot nu net dat er een soort objectieve meetlat voor was, zeg maar. Van dat vergoeden we wel en dat vergoeden we niet. Maar in principe, als wij nu met elkaar besluiten dat we paddengif willen in het pakket, dan krijgen we dat. Nou, vermoed ik dat er heel weinig behoefte daaraan is. en ook heel weinig draagvlak voor is om dat op te gaan nemen in de aanvullende verzekering. Maar in de basis gaat het wel inderdaad om de behoefte die daarvoor is en hoeveel draagvlak er is. Oké. Okay. Ja. En reïncarnatietherapie, die vergoeden jullie nu niet meer, volgens mij, hè? Nee, dat is correct. En welke alternatieve geneeswijze vergoeden jullie dan nu nog wel? Nou, de sluitende lijst kan ik je zo niet opnoemen. Maar osteopathie, chiropractie, acupunctuur, homeopathie zitten allemaal nog wel in de aanvullende verzekering. Oké. Hypnotherapie volgens mij ook. Oké, ja. Gaan we het zo ook nog over hebben. Meneer Kales, osteopathie wordt bij CZ dus wel vergoed in het aanvullende pakket. Is niet overal zo volgens mij, hè? Volgens mij, de meeste verzekeraars hebben in een alternatieve pakket osteopathie opgenomen. Oké. Ja. Zou u eigenlijk vinden dat het ook in het basispakket opgenomen moet worden? Of, Nou, ik denk dat de discussie meer is dat de toegankelijkheid publiekelijk, bedoel, nu is eigenlijk hoger opgeleid en degenen die het pakket nemen, die hebben nu toegang. Ja, voor bepaalde aandoeningen waarin het goed functioneert, zou je zeggen van daar zou iets meer in de basis kunnen zijn. Oké, want het is duurder om zo'n aanvullend pakket te nemen. Dus voor bepaalde mensen is osteopathie dan eigenlijk moeilijk toegankelijk. Ja. Ja, precies. Ja. Meneer Wester, ja, waarom willen jullie dit als verzekering eigenlijk? Dan wil ik het niet over osteopathie hebben, maar je zou misschien zeggen van, zou je niet moeten zeggen, we vergoeden alleen behandelingen die echt voor 100% bewezen zijn? Nou, ik denk dat dat wat genuanceerder ligt. Er zijn denk ik ook heel veel dingen waar mensen wel degelijk baat bij kunnen hebben. En ik denk ook niet dat het zo is dat alleen maar dat alles wat wetenschappelijk bewezen is, dat in de basisverzekering zit. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een tandarts. Volgens mij is dat niet ter discussie en toch zit het niet in de basisverzekering. Nee, maar ik bedoel hem eigenlijk een beetje de andere kant op. Van waarom zou je überhaupt zorg vergoeden waarvan de bewijslast niet 100% is? Ja, het feit dat er geen bewijslast is, wil niet zeggen dat het 100% zeker niet werkt. Daarbij, als er een grote behoefte is in de maatschappij om toch bepaalde dingen te kunnen krijgen, dan kunnen wij kijken of we dat kunnen verzekeren. Dat is altijd de vraag, hè? Is dit verzekerbaar? Maar dan kun je dat best doen. En uiteraard moeten we wel kijken. En we hebben wel een rol om te kijken hoe we zorgen dat het, nou, dat we daar de juiste keuzes in maken. En daarvoor leunen we ook wel heel erg op beroepsverenigingen. Dus wij vinden het heel belangrijk dat er beroepsverenigingen zijn. Sterker nog, alternatieve geneeswijzen of zorgverleners die niet aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, daar vergoeden wij sowieso niet voor. Mevrouw Bush? Ja, dat was precies mijn vraag. Want ik weet dat het eigenlijk alleen geldt voor mensen die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging. En dan is het toch ook niet zo dat het eindeloos vergoed wordt. Maar zeggen mensen, het gaat om een bepaald aantal behandelingen die je kunt doen. En het is ook niet altijd 100%, maar bijvoorbeeld 75% of een ander percentage. Hè. Dus het is, ja, dat kan een beetje verschillen, neem ik aan. En daar kun je als verzekeraar ook een beetje mee, ja, ik zou maar zeggen, tussen aanhalingstekens spelen om te kijken wat het beste past. En het is zeker niet zo dat alles wat wel bewezen is zonder meer in het basispakket zit. Het basispakket er wordt natuurlijk iedere keer weer opnieuw gekeken. En dat kost al zo verschrikkelijk veel geld. Wat moet er echt in en wat niet? Hè? Daar hebben we natuurlijk ook discussies over. Hele dure kankerbehandelingen bijvoorbeeld. Moet dat er wel of niet in? Hè? Dat zijn heel andere discussies. Dus dat complementaire zorg daar niet in zit, vind ik op zichzelf niet. Het is jammer, maar zeggen, omdat een aantal mensen daardoor niet geen gebruik van kan maken. Terwijl er misschien wel aangetoond is dat het effectief is. Maar het is niet per se een belangrijk iets om ter discussie te stellen. Ja. Nu gebruikt u ook weer natuurlijk het woord complementaire zorg. Ja. Hè? Maar op eigenlijk alle sites van de zorgverzekeraars wordt dan toch het woord alternatieve geneeswijze gebruikt. Meneer Kales, u als osteopaat vond daar ook wat van, of niet? Ja, een alternatief is natuurlijk gewoon een alternatief voor andere zorg. En het zit in het alternatieve pakket. Zo wordt het vaak gezien. Het aanvullende pakket, ja. Ja, en eigenlijk het aanvullende pakket aan aanvullende zorg is bovenop reguliere zorg. Dus dat impliceert ook een samenwerking met regulier. Ja. Dus daarom is het wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Dat het is niet een alternatief voor een andere behandeling of in een alternatief. Ja, het zou prachtig zijn als verzekeraars dat niet meer alternatieve geneeswijze. Alternatieve geneeswijze zijn twee foute dingen eigenlijk. Alternatief, want het is niet per se een alternatief voor iets anders. En een geneeswijze. Een heleboel complementaire behandelwijzen zijn behandelwijzes die genezen niet per se. Dus het zou heel mooi zijn als dat een andere naam zou kunnen krijgen. En dan kun je ook weer beter, denk ik, de nuance aanbrengen. Nou ja, schrijft u mee, meneer Wester? Ja, ik schrijf zeker mee. Oké, okay, ja. Heel goed. En dus die hypnotherapie, die vergoedt u ook, hè, zei u? Ja, dat zit bij ons nog onder het kopje alternatieve geneeswijze. Ja, wellicht ja, moet nog dat wel. Een complementaire geneeswijze worden. Ja, ik begin daarover. Ik begin over die hypnotherapie. Omdat het ons dus ook opviel in het onderzoek voor de podcast, dat die grens tussen alternatief of complementair en regulier helemaal niet zo zwart-wit is. En soms verschuiven behandelingen natuurlijk ook van regulier naar alternatief en andersom. En daar is hypnotherapie dus een goed voorbeeld van. En dat is een therapie die voor patiënten met het prikkelbare darmsyndroom uitkomst kan bieden. En we hebben Diana Leur aan de lijn van de belangenorganisatie van die patiënten. Goedenavond, mevrouw Leur. Goedenavond. Hallo. Ja, even in het kort natuurlijk, dat prikkelbare darmsyndroom. Wat is dat nu precies? Prikkelbare darmsyndroom, dat is een chronische darmaandoening. En de symptomen zijn voornamelijk buikpijn, ontlastingsproblemen, gasvorming, winderigheid, opgezette buik en vermoeidheid. En bij prikkelbare darmsyndroom zijn er geen zichtbare afwijkingen in de darmen. Maar de functie van de darmen die is wel echt verstoord. Dus de darmwerking is verstoord. En het is nog niet precies bekend hoe dat komt, wat de oorzaak is. Maar in ieder geval is er wel aangetoond dat de bewegelijkheid van de darmen is verstoord. En dat er afwijkingen zijn in het microbioom, dus de darmbacteriën. De zenuwen in de darmwand die zijn extra gevoelig, waardoor je dus sneller pijn voelt bijvoorbeeld. Mm. En de communicatie tussen de hersenen en de darmen die is verstoord. Dus okay. De aansturingen van de darmen door de hersenen. Ja, en u bent zelf ook al tientallen jaren patiënt met deze ziekte. En hypnotherapie, dat klinkt natuurlijk voor buitenstaanders nogal opmerkelijk. Wat voor therapie is dat? Bij hypnotherapie leer je te concentreren en je aandacht naar binnen te richten. En dat klinkt een beetje zweverig, maar het is gewoon eigenlijk vergelijkbaar met dagdromen of met bijvoorbeeld verdiept zijn in een heel spannend boek of een heel spannende film. Ja, dus geen hypnose. Dan ben je ook helemaal geconcentreerd. Het is niet wat je soms wel eens op tv ziet of zo, dat je rare dingen gaat doen, maar je houdt zelf gewoon helemaal de controle over wat je doet. Je bent alleen helemaal gefocust op één ding bijvoorbeeld. En bij hypnotherapie voor PDS, dan ben je dus helemaal gefocust op wat de therapeut of de psycholoog zegt. Ja. En dan gaat het om visualisatie. Dus de therapeut of de psycholoog die vertelt je wat. En je concentreert je daarop en je ziet dat voor je. Ja. En die therapie die is dus eigenlijk nu naar het reguliere verschoven. Want het werd voorheen echt als iets alternatiefs gezien. Maar hoe is dat gegaan? Wat heeft ervoor gezorgd dat we dat nu als veel regulierer beschouwen? Dat is natuurlijk een heel geleidelijk proces geweest van heel veel jaren. Want er is heel veel wetenschappelijk onderzoek, vrij veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van hypnotherapie bij PDS. En dat is best lastig, omdat bij wetenschappelijk onderzoek moet je natuurlijk altijd vergelijken met een placebobehandeling. En bij medicijnen kun je eenvoudig een nepmedicijn geven en dan vergelijken van is het echte medicijn beter dan het nepmedicijn. Maar bij hypnotherapie is dat lastig. Ze vergelijken dan wel met een placebogroep, maar die placebogroep die krijgt dan bijvoorbeeld wel een soort therapie waarin ze uitleg en voorlichting krijgen over PDS, maar geen echte hypnotherapie. Mm-hmm. En die patiënten die weten dat dus. Mm. Dus ja, dat is anders dan bij een neppil waarin je het niet weet of je de echte of de nepbehandeling krijgt. Maar bij een therapie weet je wat je krijgt. Dus dat maakt het onderzoek lastiger en dat maakt het echt wetenschappelijk aantonen van de therapie maakt dat lastiger. Maar er is inmiddels wel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En voor zover ik heb gevonden is er als eerste in 1984... een belangrijk wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in Engeland. Dat aantoonde dat hypnotherapie kan helpen bij PDS. Oké, dus op een gegeven moment was er genoeg wetenschappelijk onderzoek eigenlijk, of in ieder geval steeds meer. Komt dat vaker voor, mevrouw Bush, dat behandelingen verschuiven van alternatief naar regulier? Ja, zeker. Hypnotherapie of hypnose of medische hypnose, in verschillende termen die daarvoor gebruikt worden, is een heel mooi voorbeeld. En dan gaat het eigenlijk altijd, zoals in dit voorbeeld, voor een, zeg maar, een therapievorm voor een specifieke klacht of probleem. Dus het is niet hypnose voor allerlei problemen van spanning, stress, allerlei andere aandoeningen die je kunt hebben, maar heel specifiek voor één klacht of één probleem. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor mindfulness, waar we het net ook heel even over hadden in het eerste uur. Dat je ziet dat dat bijvoorbeeld heel goed kan werken bij depressie of bij vermoeidheid, naar kanker. En dan schuift het op. Ja. Maar dan gaat het wel echt om specifiek een therapie voor een klacht. Ja. Ja. Oké, okay, nou, hartelijk dank allemaal. En dan is het moment daar. We gaan luisteren naar de eerste aflevering. COVID en de kwakzalverindustrie. Dan is het moment Janne daar. Met Janne van der Linden en Anne-Sophie van den Toren. Nou, dat ging twee keer mis. Ik hoop dat dit wel goed gaat. We gaan luisteren naar de eerste aflevering van onze nieuwe podcastserie Long-Covid en de kwakzalverindustrie. Maandenlang hebben wij onderzoek gedaan naar de wereld waarin long-covid-patiënten terechtkomen wanneer de artsen in het ziekenhuis hen niet kunnen helpen. En we kunnen wel stellen dat dat een fascinerende wereld is waarin grote beloftes worden gedaan. Probeer het je eens voor te stellen. Je bent ziek. Behoorlijk ziek. Al maanden, misschien al wel een paar jaar, kun je maar een fractie van wat je gewend was om te doen. Je hebt bijna alle artsen in het ziekenhuis wel gezien. Niemand kon je helpen. En uiteindelijk zegt de laatste arts waarvan je nog hoopt dat hij iets voor je kan betekenen, dit. We hebben in ieder geval nu uitgesloten dat er echt iets levensbedreigends aan de hand is. Dus leer er maar mee leven. Of dit. Ik kan jou helaas niet helpen, het is een nieuwe ziekte. Verwijs je toch terug naar de huisarts. Of je wordt met dit advies naar huis gestuurd. Nou, je kan het beste maar gewoon een goede psycholoog uitzoeken. En dan valt de deur dicht. Niemand kan je helpen. Je moet maar afwachten of er nog een behandeling komt. En dan is er iemand en die zegt... Ik heb hier de heilige graal. Ik heb de oplossing. Wat doe je dan? Leg je je lot in de handen van deze man? Keer je je portemonnee leeg voor een kans om je gezondheid terug te krijgen? Ook als je helemaal niet weet of het werkt? En als het zelfs schadelijk kan zijn? Ik ben Anne-Sophie van den Toren. En samen met mijn collega Rianne van der Linden maakte ik voor Radio 1 de podcast Long Covid, de schaduwpandemie. We onderzochten hoe het kan dat een deel van de met covid besmette Nederlanders maar niet beter wordt. En na die eerste podcastserie kregen we mails. Veel mails. Patiënten schreven ons over de behandelingen die ze proberen om van hun long covid af te komen. Oké, hier een mailtje. Iemand die zegt de mind-body approach van Ellen Gordon zou werken. Kijk, en deze mevrouw die schrijft over fysiotherapie, waarmee ze er weer helemaal bovenop gekomen is. En hier heb ik er nog een, de biofotonentherapie. Die zuivert de uitstraling van licht op celniveau. Twee behandelingen heeft hij nu gehad en hij hoopt dat het tot herstel gaat leiden. Heel spannend. Met veel interesse lazen we over alle behandelingen die long-covid-patiënten proberen. En toen spraken we met de bekende Belgische viroloog Mark van Ranst over long-covid. En hij bleek zich ernstige zorgen te maken. Wel, wanneer iets een heel belangrijk gezondheidsprobleem is, dan hoort het dat we daar wetenschappelijk degelijk onderzoek naar doen. En dat is best wel dringend, want wanneer we dat niet doen, dan gaan we uiteindelijk zien dat wanneer de gewone traditionele geneeskunde heel weinig kan bieden voor deze mensen, dat ze uiteindelijk, en dat is begrijpelijk, toch ten prooi gaan vallen van allerhande charlatans die we ook kennen van bijvoorbeeld chronisch vermoeidheidssyndroom en dergelijke. Die gaan proberen om met valse hoop die mensen enkel maar geld uit de zakken te kloppen en uiteindelijk ook niet te helpen. En daar begon het te knagen. Er is geen bewezen behandeling voor long-covid. Sommige patiënten worden wanhopig. Zijn er charlatans en kwakzalvers die van deze nieuwe groep patiënten willen profiteren? Of hen misschien zelfs schadelijke middelen aansmeren? We gingen op zoek. Heeft u het zelf al wel eens aan andere long-covid-patiënten voorgeschreven of gegeven? En? We hadden beet. Ik denk al iets van 12.000 pilletjes gemaakt in totaal. Je luistert naar de podcast Long-covid en de kwakzalverindustrie. Aflevering 1. Kwakzalverij. Zo, daar gaan we weer. Yes. Weer in de auto. Handremmetje eraf. Ja. Het begint alweer goed. Seizoen 1 is in september uitgekomen. Dat ging natuurlijk over long-covid, over wat het is. En wat het voor onze maatschappij betekent. En daarna hebben we echt wel heel veel reacties gehad, hè? Ja. Ja, en dat bracht ons een beetje op het volgende spoor eigenlijk, hè? Want er is natuurlijk nog steeds geen behandeling voor long-covid-patiënten. Er is nog steeds niks bewezen dat het werkt. Dus ja, die patiënten zijn van alles gaan doen. Nou, echt van apherese, een soort bloedfiltering, tot hyperbare zuurstof, tot allerhande soorten voedingssupplementen. Ja, mensen gaan ook letterlijk de grenzen over. Dus naar Duitsland, Cyprus, de VS. Ja. Echt van alles. Ja. En ja, can you blame them? Want ja, er is dus niks. Die mensen blijven ziek, inmiddels soms al bijna 3 jaar, sommigen. Ja. En het is logisch dat je van alles gaat proberen natuurlijk. Ja. Probleem is wel, het is allemaal niet bewezen. Je moet maar hopen dat de mensen met wie jij in zee gaat, dat die te goeder trouw zijn. Dat die niet uit zijn op jouw geld, bijvoorbeeld. Want er zijn echt mensen die hun hele spaargeld opmaken aan behandelingen die niet bewezen zijn. En die dan soms wel helpen, soms niet helpen. Ja. Of soms eventjes helpen en daarna niet meer. Precies, ja. We horen ook van patiënten dat het perspectief dat er binnen afzienbare tijd wel een bewezen behandeling gaat zijn, ontbreekt. Afwachten is voor velen geen optie. Dus proberen ze van alles om beter te worden, ontdekken we in ons onderzoek. Bijvoorbeeld Frederiek. Ik heb zeg maar zo'n bak uiteindelijk hebben we gemaakt. Want ja, ik kon geen bakjes krijgen waar alles in kon. Een heel systeem bedacht van... Een grote theedosis. Ja, dus dit is bijvoorbeeld het zakje met medicijnen van de ochtend. En dan moet dit pilletje moet in het water opgelost. Koud water. En dit moet in heel warm water opgelost worden. En dan heb ik dus al de kleine pilletjes. Dan heb ik er nog eiwitten bij. En ja, dan heb ik nog allerlei potjes en dingen die staan daaronder. Weet je, die je daar niet in kunnen met een bepaald poedertje. Oh ja. En nog allemaal wat druppels en zo. Het is echt... hoeveel dingen staan hierop? Misschien wel 15? 37 keer per dag neem ik wat in. Och, 37 keer. Ja. Gigantisch. En ook de 28-jarige long-covid-patiënt Lieke heeft al een lange lijst met behandelingen die ze geprobeerd heeft. Vitamine D, omega 3. Ja. Overdag een keer rusten, meditatie, opslomen voor slapen. Opslomen, mooi woord. Ja. Spijkerkussen zelfs. Ja, verschrikkelijk. Dat werkte niet. Klinkt ook. Is dat echt een soort spijkerbed? Ja, ik kan hem straks even laten voelen. Mijn vriend die dacht dat het een gewoon kussen was, dus die wilde hem verplaatsen. Maar er zitten echt zulke harde spijlers in dat hij echt hem weer weggooide van wat is dit? Dus zei, ja, dat was een probeersel. Dat heb ik al bij lotgenoten voorbij zien komen en denk ik, dat doe ik. Omdat er nog geen behandeling voor hun ziekte is, zijn mensen met langdurige COVID dus bereid om van alles te proberen. Wij willen weten, vallen ze in die zoektocht ten prooi aan kwakzalvers? En daarvoor moeten we eerst duidelijk hebben wat kwakzalverij nu eigenlijk precies is. En wie kan ons dat beter vertellen dan de vereniging tegen de kwakzalverij? We zetten koers naar Catharine de Jong, de secretaris van de vereniging die als doel heeft kwakzalverij uit Nederland te verbannen. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Ja. Welkom. Ja, dank u wel. Hallo. Katrien. Hallo, Sophie. Hallo. Katrien. Hallo. We volgen Katrine naar de eerste verdieping. Haar werkkamer is tot het plafond gevuld met boeken. Ik zie hier de Meester Cacadorisprijs. Ja, mooi, hè? Dat is dus een prijs die jullie uitreiken? Wij reiken de Meester Cacadorisprijs jaarlijks uit aan de persoon of instantie die het afgelopen jaar de kwakzalverij het meest heeft bevorderd. Een vereniging tegen kwakzalverij? Wat is dat eigenlijk voor vereniging? Een consumentenbond voor mensen die opgelicht zijn door alternatieve behandelaars. Dat is eigenlijk de kortste omschrijving. Maar de Vereniging tegen de Kwakzalverij die probeert te bestrijden zinloze behandelingen, alternatieve behandelingen die niet werken en oplichterij in de gezondheidszorg. Daar komt het in feite op neer. Het is al een hele oude vereniging. Wij zijn in 1881 opgericht. Dus we bestaan nu 141 jaar, geloof ik. En hoe bent u er zelf betrokken bij geraakt, bij de vereniging? Tijdens mijn opleiding tot anesthesioloog ben ik 2 keer een patiënt tegengekomen die echt duidelijk schade had opgelopen van de keuze voor het alternatieve circuit. En dan schrik je. De een was een mevrouw van een eindje in de 40 die borstkanker had en naar een natuurgeneeskundige was gegaan en op dieet was gegaan en pillen had geslikt. En uiteindelijk kwam ze naar het ziekenhuis omdat ze zenuwpijn had. Nou, toen bleek dat ze behalve borstkanker ook uitzaaiingen had. Hè? En uitzaaiing in de longen en een uitzaaiing die een zenuw aanvrat bij de ribben, waardoor ze pijn had. Ze kon niet meer geopereerd worden. Ze was zo ver heen dat chemotherapie ook niet meer zou kunnen werken. Dus het enige wat we nog konden doen voor haar is palliatieve zorg. Maar goed, naast die vrouw zat een man die dacht dat zijn vrouw tot dan toe goed behandeld was. En er zaten 2 kinderen naast die hun moeder zouden gaan verliezen. En allemaal omdat die mevrouw had gekozen voor een natuurgeneeskundige en niet voor een normaal behandeltraject in het ziekenhuis. Want heel veel vrouwen die borstkanker krijgen, genezen toch ook, of hebben in ieder geval jarenlang goede kwaliteit van leven daarmee. En zij had die kans vergooid. Katrine de Jong heeft dus een grote persoonlijke motivatie om kwakzalverij te bestrijden. En de definitie die haar vereniging van dat begrip hanteert, blijkt vrij breed. Misschien moeten we even naar de terminologie, zeg maar. Ja. Want wat is kwakzalverij precies? In het kort gezegd, alle behandelwijzen die niet gestoeld zijn op rationele argumenten. De geneeskunde is een logisch bouwwerk van basisvakken waarop weer nieuwe vakken zijn gebouwd. En uiteindelijk leidt dat tot geneeskunde zoals we die nu hebben. En die is gebaseerd op alles wat we in de wetenschap aan kennis hebben. En als je een behandelwijze verzint die daar haaks op staat, die gewoon niet klopt met wat we van anatomie en fysiologie en pathologie en chemie en natuurkunde allemaal weten, maar gebouwd is op drijfstand of op fantasie, dan is dat kwakzalverij. Geneeskundig handelen moet rationeel zijn, zegt de Jong. Wat haar betreft zijn ook behandelaren die tegenwoordig als redelijk doorsnee worden gezien, zoals acupuncturisten, osteopaten en mensen die homeopathische geneesmiddelen aanbieden, allemaal kwakzalvers. En dit verrast ons, kwakzalvers hoeven volgens haar niet per se kwaad in de zin te hebben. Heel veel mensen geloven zelf in wat ze doen. En dat komt door gebrek aan informatie. Iedereen kan een cursus homeopathie doen of een cursus natuurgeneeskunde of noem maar wat en zich natuurgeneeskundige noemen, dan heb je een oppervlakkige cursus die niet gebaseerd is op de basisvakken zoals wij die in de geneeskunde kennen. En dan kan een docent je overtuigen dat het is zoals hij zegt dat het is. Nou, als jij als leek een cursus homeopathie gaat doen en de docent zegt het werkt omdat ik zeg dat het werkt en je neemt dat aan te goeder trouw, dan geloof je zelf dat homeopathie werkt. Maar je mist dus de beoordelingskader wat je binnen de geneeskunde hebt. Kwakzalvers hoeven dus geen slechte mensen te zijn. En kwakzalverij is niet verboden. Iedereen mag het doen. Jullie mogen dus morgen een praktijk openen voor bamboegeneeskundigen. Dan spijker je een bordje op de deur. Praktijk voor bamboegeneeskunde. Je mag in je eigen garage wat zalfjes en pilletjes draaien. Geen haan die ernaar kraait. Is niemand die mij dan strafbaar nee, kan stellen? Je valt daarmee onder de voedsel- en warenautoriteit. Ja, als we door je gaan vallen, dan kan het zijn dat de inspectie er zich ermee gaat bemoeien. Maar in principe, alles wat alternatieve behandelaars doen, daar kijkt de inspectie gezondheidszorg niet actief naar. Er is dus ineens een nieuw ziektebeeld. Ja. En een behoorlijk, ja, toch wat vaag ziektebeeld. Hè, waar dus inderdaad nog geen behandeling voor is. Dus hoe gaat dat dan? Want er poppen ineens allemaal mensen op die zeggen van, hé, maar kijk, er zijn serieus mensen die tegen ons zeggen, ik heb de sleutel. Dit is het. Ja. Bedenken al die mensen dat op het moment dat dat nieuwe ziektebeeld zich aandoet? Nee, alternatief behandelaars, dat werkt als volgt. Wat je ook hebt, zij hebben de oplossing. En dat is altijd one size fits all. Als jij met je klachten naar de homeopaat gaat, krijg je homeopathie. Als je met je klachten naar de acupuncturist gaat, krijg je acupunctuur. Als jij naar de reiki-therapeut gaat, krijg je reiki. Een homeopaat zal nooit zeggen, nou, mevrouw, u heeft een ziekte, daarmee kunt u beter naar de acupuncturist gaan. Er is nog niks op het reguliere vlak waar mensen terecht kunnen. Natuurlijk wel een fysiotherapeut, maar nog niet iets wat echt een genezende werking heeft eigenlijk. Dus mensen gaan allerlei kanten op. Dus dat is ook wel een nieuwe markt voor kwakzalvers. Juist. Inderdaad, alle soorten kwakzalvers zijn hierop ingesprongen. En om te zien hoe dat werkt, hoe er ingesprongen wordt op zo'n nieuwe markt met patiënten, moeten we volgens Catharine naar de Nationale Gezondheidsbeurs. Oké, we zijn in de jaarbeurs. De Gezondheidsbeurs. De Gezondheidsbeurs. Het is een drukte van belang. Free makeovers. Oeh. 10 jaar jonger. Heb je het nodig? Massagekussens, ook leuk. Nooit meer last van pijnlijk voeten. Wat voor publiek hebben we hier? Wil je het even een beetje proberen te omschrijven? Drukker dan ik had gedacht. Ik moet wel zeggen, ik zie echt wel veel grijze kopjes. Dus toch wel overwegend 60 plus, zou ik zeggen. Ja. Maar het is echt druk, dus blijkbaar zijn er echt veel mensen op zoek naar gezondheidsoplossingen. Wij willen uitzoeken of er met de komst van long-covid een nieuwe markt is ontstaan hier op de gezondheidsbeurs. En, wat blijkt? Nou, u denkt echt dat het zoiets als long-covid zou kunnen verhelpen? Ja. Ja. Bij het eerste standje waar we het vragen is het meteen raak. Heel veel covid-patiënten hebben dit al thuis. En dit verhoogt op natuurlijke wijze het zuurstofniveau in het bloedplasma. De EWOT zuurstoftherapie blijkt heel goed te werken tegen long-covid. Wij zien dus nu een hele grote zak aan de muur hangen. In die zak zit 900 liter ook zuurstof. Van 95% zuiver. Wat wij inademen is 21%. Maar dus je ademt per ademhaling 4 keer meer aan zuurstof in. Dus de dokter in je eigen lijf kan veel beter aan de slag in een zuurstofrijk lichaam dan in een zuurstofarm lichaam. Nou, en daar maak je heel veel mooie dingen mee. En met name mensen met ook long covid. Maar ook het eten van paddenstoelen kan echt helpen, zegt deze meneer. En we zijn gewoon benieuwd. Van, heeft het idee dat het ook voor long covid zou kunnen helpen? Ik denk 100%. Paddenstoelen is bekend dat daar heel veel stoffen in zitten die je immuunsysteem versterken. En dat weten we niet. Nee. Ik heb zelf ervaring. Ik voetbal nog steeds. Hè. Echt waar? Ik ben 75. Ik wou dat zeggen. Ik werk 70 uur per week. Zo. Ook de neuro-emotionele integratietherapie en suikervrij eten schijnen uitkomst te bieden. En net wanneer we denken alles wel gehad te hebben, lopen we langs een stand met föhns. Maar dat zijn niet zomaar föhns. Wij maken een podcast over long covid. En wij zijn hier om te kijken van, nou ja, zijn er zaken die misschien ook voor long covid zouden kunnen werken? Ja, absoluut. Ja. Wilt u even vertellen en omschrijven wat hier gebeurt? Ja, dit is een apparaat. Is vanaf vorig jaar mei in Nederland verkrijgbaar. En het is, nou, mijn man noemt het een oversized haarföhn. Want je kunt ook gewoon je haren ermee föhnen. Wat het doet, het kan ook gewoon. Ja, absoluut. Zelfs beter als de gewone haarföhn. Nee, wat het doet, het werkt op terahertzfrequentie. En wat de terrasfrequentie laat eigenlijk je eigen lichaams eigen cellen meetrillen. Die trillen op hetzelfde niveau mee. Niet eigen lichaamstoffen, die blijven stilstaan, want die trillen op een andere frequentie. Waardoor die dus eigenlijk makkelijker afgevoerd gaan worden. Waardoor eigenlijk mensen ook gewoon sneller herstellingen van, zenuwpijnen, long-covid herstelt, neuropathie, kalknagels, noem het maar op. Diabetes mensen, die diabetes hebben, het is sneller onder controle. Dus wat dat betreft, dit is echt een apparaat wat daar dus echt heel erg goed voor helpt. Ja. Het ziet er een beetje surreëel uit. We zien mensen een kwartier lang met zo'n föhn op hun schouder zitten, of op hun hand of hun onderrug. Zouden mensen nou echt verwachten dat dit werkt? Maar, zegt deze mevrouw, er hebben al 2 long-covid-patiënten baat bij gehad. Hoe weet u dat het voor long-covid helpt? Nou, je kunt het namelijk op de longen richten. En het gaat 30 centimeter het lichaam in. Eigen lichaamcellen worden weer opnieuw geactiveerd. En niet-lichaams-eigen stoffen worden weer weggehaald. Waardoor mensen dus gewoon veel sneller herstellen. Oké. Dus de iTerra Careblower die blaast op een terahertz-frequentie, waardoor je long-covid als sneeuw voor de zon verdwijnt. Nou, dat heeft wel een prijskaartje. Dat is het enige, ze zijn €500. Ja, dus het is wel een behoorlijke aanschaf, maar het is de beste aanschaf die ik ooit gedaan heb. Ja. Een kleine Google-sessie later en we zien dat dezelfde föhns voor €30 op AliExpress te koop zijn. We verlaten de gezondheidsbeurs weer. 1 ding is in ieder geval duidelijk. Er zijn inderdaad genoeg mensen die zeggen de oplossing te hebben voor jouw long-covid-probleem. Reden genoeg voor ons om uit te zoeken welke industrie zich hier ontwikkelt. We moeten terugdenken aan de uitspraak van de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Hij waarschuwt voor de gevolgen van het ontbreken van een bewezen behandeling voor long-covid-patiënten. Dat ze uiteindelijk, en dat is begrijpelijk, toch ten prooi gaan vallen van allerhande charlatans die we ook kennen van bijvoorbeeld chronisch vermoeidheidssyndroom en dergelijke. Die gaan proberen om met valse hoop die mensen enkel maar geld uit de zakken te kloppen en uiteindelijk ook niet te helpen. Mark van Ranst waarschuwt dus dat het lot van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom het voorland is voor long-covid-patiënten. Het chronisch vermoeidheidssyndroom wordt ook wel ME-CVS genoemd. En de klachten komen erg overeen met die van long-covid. Ook bij deze ziekte is waarschijnlijk een infectie de oorzaak van de klachten. ME-CVS is al tientallen jaren bekend, maar ook voor deze ziekte is nog geen behandeling. In Nederland lijden 30.000 tot 40.000 mensen hieraan. En wij willen weten, zijn ME-CVS-patiënten ten prooi gevallen aan kwakzalvers? En gaat dit bij long-covid-patiënten opnieuw gebeuren? Om dat uit te vinden zoeken we ME-CVS-patiënt Rutger en zijn vrouw Ilse op in een klein dorpje in Brabant. 29 is hier. Hoi. Okay. Hallo. Hallo. Hoi. Kun je het een beetje vinden? Ja, zeker. Rutger en Ilse zijn in 2014 een jaar getrouwd als Rutger een burn-out krijgt. Daarna knapt hij maar niet op. Sterker nog, hij gaat steeds verder achteruit. Terwijl Rutger boven op bed ligt, praten wij met Ilse. Pontificaal in de woonkamer staat een bed. Het bed waar Rutger in lag toen het nog ietsje beter met hem ging. Wij zitten op de hoekbank en Ilse neemt plaats op het bed. En hoe oud is Rutger? 37. Ja. Dus die heeft het leven van iemand die in een verzorgingshuis zit. Ja, hij heeft eigenlijk gewoon een batterij wat maar tot 3% oplaadt, als het ware. En daar moet hij het mee doen. En zowel op fysiek vlak als mentaal vlak kunnen dingen dan al snel te veel zijn. En als hij dan niet oplet, heeft hij daar dan meteen weer dagen last van. Nou, en op een gegeven moment lukt het dan ook niet om 's avonds bijvoorbeeld naar een verjaardag te gaan. Op een gegeven moment lukt het niet meer om thuis klusjes in het huishouden te doen. Aan tafel eten. Nou, en zo werd het steeds iets. Ja, ging het steeds verder achteruit. En toen is hij eigenlijk in die hele medische molen gekomen in het ziekenhuis. Allerlei specialisten gezien. Alle artsen zeg maar zo'n beetje gehad. En die konden eigenlijk telkens niks vinden. En dan was het weer van dat hij toch weer naar huis werd gestuurd van doe maar rustig aan. Maar ja, als je dan telkens merkt van het gaat steeds slechter en slechter en slechter, dan denk je, er klopt iets niet. Nu is hij eigenlijk 4 maanden dat hij ook niet meer beneden komt, dat al niet meer lukt. Die weg langs medische specialisten in het ziekenhuis, die uiteindelijk doodloopt, dat zal veel long-covid-patiënten bekend in de oren klinken. Rutger en Ilse zoeken nu al een tijdje hun heil bij alternatieve behandelaren. Kan je een beetje opnoemen wat jullie dan geprobeerd hebben in de afgelopen... Ja, misschien, want jullie hebben een lijst bijgehouden, toch? Ja. Zou ik die ons even bij kunnen pakken? Ja. Dan zie je zo ruim, iets van 20 behandelingen, als ik het zo goed heb. Mm-hmm. En er zit dan, dat is echt van alles, hè? B12-injecties. Ja. Enoximone. Ik zie hier zelfs... Oh, dokter Pekelharing. Sorry. Ik dacht even dat Pekelharing de... Pekelharing. Ja. Niks verbaast me meer, toch? Ja. Nou ja, celtrend, osteopaat. Nou, echt van alles. Paddenstoelen ook, volgens mij. Ja, want ik zie hier eigenlijk... Die houden ook bij van, geven dan verbetering. En eigenlijk alles staat achter, geen resultaat of geen verbetering. Ja. Verslechtering soms zelfs. Ja, dat moet wel echt mega frustrerend zijn. Ja, dat klopt. En dat blijf je ook. Want je zit telkens in een soort van... je ziet iets nieuws, je vindt iets nieuws. Dan krijg je hoop en je begint eraan. En vooral als een arts dan zegt van... ik kan jou helpen. Dan krijg je daar hoop van. En vervolgens ga je ermee bezig. En dan zeggen ze, binnen zoveel weken zou je effect moeten merken. En dan zijn die weken voorbij. En dan hoor je soms nog van, misschien nog een week of een paar weken langer. En dan doet het uiteindelijk niks. En dan heb je weer die teleurstelling. Rutger en Ilse gaan dus steeds door een cyclus van hoop op een behandeling, die misschien werkt, naar teleurstelling als het weer niets gedaan heeft. En dat maakt ze niet alleen wanhopig, het kost ze ook nog eens een hoop geld. Een tijdje geleden was er opeens een medicijn vanuit Amerika. En dat kostte €500 per potje. En daar kon je dan een halve maand mee doen, zeg maar. Nou, uiteindelijk hebben we dat wel geprobeerd. €1000 per maand? Ja, dus dan ben je €1000 kwijt voor iets wat in Nederland ook gezien wordt als een supplement. Dus dat wordt dan sowieso niet vergoed. Ja, uiteindelijk doe je het dan toch. En dat hebben wij dan telkens doen. Dan denken we, dan proberen we het een bepaalde periode in de hoop dat er iets is wat helpt. In totaal hebben de twee al 10 tot 20.000 euro uitgegeven aan alternatieve behandelingen. Toch voelen ze zich niet bedrogen door alle alternatieve behandelaren die ze gezien hebben. Ze zijn eerder boos op de reguliere medische wereld. Die alternatieven die proberen tenminste nog iets. En het is niet dat ze altijd beloven van je wordt beter. Maar het is wel vaak dat ze zeggen, we hebben iets gevonden, daar kunnen we iets aan doen. Maar inderdaad, dat je toch wel denkt van... Ja, dat Rutger ook denkt, ik ben al toen in 2014 zo vaak bij de huisarts geweest... en dan telkens weer naar huis gestuurd. Dat het ook wel denkt van, waarom heeft het zo ver moeten komen dat ik hier nu zo lig? Rutger ligt nu al maanden dus alleen nog maar op bed in zijn kamer. We kunnen eventjes naar boven om met hem te praten. Ga naar boven. Hi. Hey. Goedemiddag. We komen binnen in een sobere kamer met alleen maar witte muren. Hij zet een timer voordat we beginnen. Maximaal een kwartier houdt hij zo'n gesprek vol. Wij vinden het echt al helemaal fijn dat we je heel even kunnen zien. Ja, zoveel mensen zie ik ook niet, dus dat is ook wel leuk. Je ligt eigenlijk de hele dag in bed, maar rusten... Doe je eigenlijk niet? Nee, ik rust niet uit. Nee. Ook niet als ik slaap. Nee. Ja, ik ervaar het zelf als laat maar zeggen... alsof ik een beetje tussen leven en dood zweef. Dat klinkt misschien een beetje heftig. Maar ja, het is gewoon zo om... Ik ervaar deze ziekte vandaag zo onmenselijk zwaar. Dat ik vaak ook gewoon het gevoel heb dat ik dood ben. Rutger is gefrustreerd dat er eigenlijk alleen maar alternatieve artsen zijn... die willen zoeken naar wat er nu mis is in zijn lichaam. Bij elke andere ziekte ga je naar het ziekenhuis en dan... Je kunt in het ergste geval horen van... je bent terminaal niet te behandelen, maar je krijgt in ieder geval... Een soort traject waarbij je inkomt en je wordt een soort van aan de hand genomen. Alleen bij ME is het totaal anders dan in het ziekenhuis. Daar kun je eigenlijk niet terecht. En dat is heel raar, want het is gewoon een ziekte. Maar ook gezien de ernst van de situatie... ja, vind ik het ook wel fair dat laat me zeggen, als je zo beroerd aan toe bent, dat je dan toch een keer een arts mag zien in het ziekenhuis. Dus ik hoop heel erg dat er een arts is die met de, laat me zeggen, de voortschrijdende kennis die er nu is over long covid en ME, dat wordt toch allemaal op een gegeven moment één. Ja, dat er toch een arts is die dit hoort en die denkt van nou, ik wil hem wel behandelen. De uitzichtloosheid is zo groot en het lijden voor Rutger zo zwaar dat hij een euthanasietraject heeft doorlopen. Als alle hoop op een behandeling vervlogen is, dan kan hij uit het leven stappen. Ik vind het vreselijk, je verhaal. Het is zo heftig. Ja. Ja, het is gewoon niet leuk, nee. Nee. Ik had er zelf ook heel verdriet van. Ja. Nou, kijk, dat was alweer een kwartier. Dan gaan we toch weer een kwartier vol kletsen. Nou, dan zijn wij, dan gaan we gewoon nu. Dan leer je nog een dropje als leuke afsluiting. Ja. Nou, vooruit. Ja? Kom maar. De wekker gaat. We zien ook dat Rutger het niet langer volhoudt. Dus we nemen afscheid van Ilse en Rutger. En we hebben een hoop geleerd. Nu is het natuurlijk niet zo dat elke long-covid-patiënt er zo ernstig aan toe is als Rutger. Gelukkig niet. Maar we zien door hun verhaal wel in welke situatie je zit als patiënt met een ziekte waar geen behandeling voor is. Opvallend is dat Rutger en Ilse juist blij zijn dat alternatieve behandelaren hen proberen te helpen. Ook al heeft er nog niets geholpen en kost het wel een hoop geld. En het valt ons op dat ze zich steeds weer vastklampen aan de hoop die een nieuwe behandeling biedt. Na het heftige gesprek praten we even na in de auto. Ja. Ik ben er gewoon helemaal stil van. Ik vond het zo heftig. Wat Ilse zei, als je niks doet, dan geef je het eigenlijk op. Dan zeg je eigenlijk van nou, dan is dit ziek zijn is het einde. Ja. En dat is ook niet te doen. Nee. Hij ligt alleen maar in zo'n kamer. De muren komen toch op je af. Vreselijk. Echt vreselijk. Dan is het enige, de enige hoop die je hebt, is dan dat, er misschien, dat je misschien een keer iets probeert wat werkt. Ja. Ja. En de enige optie voor Rutger en Ilse is dus in zee gaan met alternatieve behandelaren. Zij zijn de enigen die iets aanbieden. Bewijs dat Rutger en Ilse het slachtoffer zijn geweest van een kwakzalver die vooral aan hun situatie wil verdienen, hebben we niet. Toch zijn echte misstanden wel bekend in de ME-CVS-wereld. Zo is er het in België bekende voorbeeld van Kenny de Meller. De arts die je hoort in dit filmpje. Ja, ik ben Kenny de Meller. Ik ben woonachtig in België. Ik ben internist en ik houd me bezig sinds 1989 met ME-CVS-patiënten te zien. Aanvankelijk was alles gericht op de psychologische aanpak, revalidatie en zo meer. Maar we hebben vlug ingezien dat dat eigenlijk niet de juiste weg was die moest bewandeld worden. De Merler doet door de jaren heen steeds wereldschokkende ontdekkingen waarmee hij het ontstaan van ME-CVS verklaart. Een Belgische onderzoeksjournaliste legde bloot dat het steeds heel toevallig zijn bedrijven zijn of die van zijn vrouw die de medicijnen die hij voorschrijft verkopen. Patiënten zijn soms wel duizenden euro's per maand aan deze middelen kwijt. In 2018 werd de arts zelfs schuldig verklaard voor het invoeren van een verboden middel. Opvallend is dat, ondanks dat, ME-CVS-patiënten die wij gesproken hebben ook nu vaak nog zeggen blij te zijn met mensen als de Merler. Want die doen tenminste iets. En wij zien ook bij long-covid-patiënten dat zij hun hoop vestigen op behandelaren die een stapje verder willen gaan. Zo ook long-covid-patiënt Frederiek. We hoorden haar al even aan het begin van deze aflevering. Zij is blij dat er tenminste iemand is die zich voor haar inspant. Fijn om hier te zijn. Jullie zitten gezellig op de bank met een hondje tussen jullie in. Ja. Frederiek, je hebt een soort kussen naast je staan. Mm-hmm. Waar is dat voor? Ja, als ik hier zit en als we eten, dan kan ik niet eigenlijk heel de maaltijd in één keer eten. Dus tussendoor moet ik even stoppen en dan rust ik even tegen mijn kussen. En dan eet ik weer verder na een paar minuutjes of zo. En als we hier zitten, ik kan nu ook wel weer bijvoorbeeld een spelletje of zo doen. Dan, hè, dan leun ik hier gewoon tegenaan, dan zit ik wat meer steun. En dan kan ik toch aan tafel zitten eigenlijk. De 53-jarige Frederique kan weer aan tafel zitten. Maar verder kan ze nog steeds heel weinig. Nadat haar Nederlandse huisarts en de artsen in het ziekenhuis niets meer konden betekenen voor haar, ging ze naar een arts in België. In de hoop dat hij haar wel van haar long-covid af zou kunnen helpen. Nou, ik moet je zeggen, zowel de acupuncturist als de arts zijn beide ontzettend gemotiveerd om mij beter te krijgen. Dat vertrouwen, dat geven ze ons en dat geven ze mij. En dat voel je ook, dat je merkt dat. En ik heb ook vertrouwen in ze. En dat komt ook omdat ze zich heel erg bezighouden met het long-covid-probleem. De arts is, ik denk intussen weer 2 maanden geleden, naar een conferentie geweest. Zeg ik dat goed, conferentie? In Zwitserland, een weekend. Over vermoeidheid, over long-covid. Hij wil echt gewoon, ja, mensen helpen. Het is echt een arts met de intentie ja, om mensen te helpen. Dat is natuurlijk op zich iedere arts is, maar ik heb het gevoel dat hij het gewoon extra heeft. Weet je, hij is eigenlijk huisarts, maar hij doet daar dingen bij. Dat hij verder gaat dan een gewone huisarts blijkt ook als Sam, haar man, de doos haalt met medicijnen die ze dagelijks moet innemen. Ze slikt een middel waarvan de naam ons bekend in de oren klinkt. Dit zijn alle medicijnen die ik nu slik. En hier kan je dus zien de middag, de ochtend, middag, avond. Een hele lijst. Ja. Ja, magnesium, pentasa. En pentasa is een gewoon medicijn, zeg maar, van de MDL-arts. Oké. Okay. Hier ook ivermectine. Ja. Voor het ontbijt 1 en 's avonds 1. Uh-huh. Eiwitten, vitamine. Ivermectine. Frederique slikt ivermectine voor haar long-covid. Waar kennen we dat middeltje ook alweer van? Well, a new false cure for COVID in high demand. Ivermectin, a drug most commonly used to deworm large animals like horses, is selling out, with many people turning to a pro-Trump telemedicine website with hopes to get it. NBC News. Vroeg in de coronapandemie werd ivermectine, een anti-schurfmiddel wat vooral bij paarden en vee wordt gebruikt, geopperd als mogelijk middel tegen corona. Het was populair onder Trump-aanhangers. Ook de Braziliaanse president Bolsonaro was er enthousiast over. En in Nederland werden een aantal artsen beboet omdat ze ivermectine aan covid-patiënten voorschreven. Alle beroepsgroepen van artsen in Nederland raden het gebruik van ivermectine voor covid af. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt. En bij hoge doseringen zou het giftig kunnen zijn. Een onzinnig en mogelijk gevaarlijk middel dus. Krijgen long-covid-patiënten dat ook voorgeschreven door Nederlandse artsen? En zijn de doseringen waarin dat gebeurt mogelijk schadelijk? We gaan op onderzoek. Oké, nou, ik ben dus echt helemaal gaan googlen op long-covid en ivermectine. Ik vond eigenlijk niet zo heel veel. Ook in Facebookgroepen en zo. Nou ja, hier en daar een berichtje. Maar uiteindelijk kwam ik op een soort vage blog van iemand. Dat gaat over long-covid en ivermectine. En in de comments op die blog, daar zegt iemand: hoe kom ik aan ivermectine? Moet ik dat uit het buitenland halen? En degene die daarop reageert, die heeft een tip. Ja, u hoorde de eerste aflevering van de nieuwe podcastserie Long Covid en de kwakzalverindustrie. Vanaf dinsdag is de hele serie te beluisteren in alle podcast-apps. En we hebben alle afleveringen dan online staan, dus u kan direct doorluisteren. Hartelijk dank aan al onze gasten van vanavond. Diana Leur van de Belangenorganisatie van Patiënten met het Prikkelbare Darmsyndroom. Wouter Wester van Zorgverzekeraar CZ. Sander Kales van de Vereniging van Osteopaten. En in het bijzonder tafelgast Martine Busch, directeur van het Van Praag Instituut. En daarnaast ook kinderarts Arine Vlieger, huisartsen en huisartsen Eefje de Bond en Lieneke van de Gint. En ook dank aan Guido van Dijk, Mirren van de Vechten en Willem de Gelder. De collega's die aan deze uitzending hebben meegewerkt. Zometeen hoort u op deze zender Langs de Lijn met Suze van Kleef. En wij wensen u nog een hele fijne avond. En